امیدوارم که صدای من باشه، صدای بیس و جهانگیر لقایی هم که وارد اتاق شد. این برنامه توسط رادیو البرز و تارنمای ایران گلوبال و شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی هست. برنامه امشب این هست که این موضوع، در واقع این که ما چگونه با پلیس سیاسی که خب طبیعتاً کارش اینه که نفوذ بکنه در اپوزیسیون، چگونه مقابله بکنیم. این چهارشنبه شب حتما دوستان، هفته گذشته در همچین روزی در واقع وزارت اطلاعات فیلم مستندی رو به عنوان الماس فریب رو از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد و مردم هم تو جریان قرار گرفتن. این در واقع یک شوکی بود به اپوزیسیون، البته به همه نه، ولی به هر صورت بخشی که درگیر این داستان شدن. من میبینم صمد دژبان دست بلند کرده، امیدوارم که بیاد و اگر توضیح داره بفرمایید که من بعد دنباله برنامه رو میگیرم. صمد عزیز بفرمایید. روان خسته نباشید دوستان، عزم به حضورتون و کیانوش عزیز. من بعد از شما نوبت گرفتم، به اطلاع شما به اطلاع جلسه رو شروع کنین و توضیحات همچنان که گفتین 90 درصد چیز شروع کردن رو شما شروع کنین، من بعدا فکرم رو میزم. حتما خواهش میکنم شما لطف کنین شروع کنین. من در نوبت هستید. دوستان عزیز، برنامه امشب در واقع موضوعش اینه که همونجوری که ما اعلام کردیم، الماس فریب و چگونگی مقابله با پلیس سیاسی رژیم. این البته خب مقابله با پلیس سیاسی، منظور اون تفکراتی که در دو دهه گذشته در ایران بود، تشکیلات های سازمان های انقلابی یا سازمان های سیاسی مخالف بودن که به صورت مخفی مبارزه می کردن و پلیس جمهوری اسلامی سعی می کرد با از طرق مختلف، از طریق نفوذ، از طریق تعقیب و مراقبت، از طریق شکنجه و کشتار بتونه به اطلاعاتی دست پیدا بکنه و اون سازمان های مخالف خودش رو از بین ببره، که در واقع از سال خرداد 60 تا حدود 1370، یعنی در عرض 10 سال، یعنی از 1360 تا 1370، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تونستن تمام سازمان های اطلاعاتی، تمام سازمان ها و تشکیلات مخفی رو در واقع نابود بکنن. یعنی منظورم اینه که در کشورهایی که با شیوه های فاشیستی اداره میشه، حکومت های استبدادی که با شیوه های فاشیستی نظیر جمهوری اسلامی اداره میشه، طبیعتاً سازمان‌های انقلابی عمر درازی ندارن و میتونه به اصطلاح به تدریج از بین بره و همینطور شد و از بین رفت. و یکی از شیوه های که جمهوری اسلامی به کار برد در واقع نفوذ بود، منتها نفوذ دلیل عمده نبود. ولی اون چیزی که امروز ما میخواییم صحبت بکنیم در واقع در مورد تاکتیک ها و روش وزارت اطلاعات در دهه 60-70 نیست، بلکه امروز ما اگر یه خورده چشمانمون رو باز کنیم میبینیم که یه سری نیروها مثل تلویزیون آقای نوریزاده و تلویزیون هایی که مال شهرام و همایون و یه سری تیپ های اینجوری که هم در تلویزیون های ماهواره‌ای و هم در خبر به اصطلاح صدای آمریکا و یا بی بی سی اینها به هر صورت طوری وانمود میکنن که تمام اپوزیسیون اینها هستن و اینها حتما باید هر روز یه سری اطلاعات دست اولی رو به مردم بدن. در واقع مخاطبین سیاسی هم دارن در ایران، اینجوری نیست که نداشته باشن. وزارت اطلاعات هم برای این افراد در واقع برنامه ریزی میکنه و اینها اگر دقت نکنن خب میبینیم که بدجوری میخورن. اینم داستان این آقای سردار مدحی که برای این که آدم بفهمه که این همچین مأمور 207 نبوده، واقعیت اینه که در سرکوب تظاهرات که پس از 22 خرداد در ایران شد، ایشون یکی از اون جنایتکارانی بود که تو صحنه حضور داشت. عکسش، مشخصاتش توسط سایت‌های اینترنتی هم در واقع پخش شد. ایشون یک بار در سال 2008 وارد بانکوک شد و قصد داشت که 3 تا از افسرهای اطلاعاتی سپاه رو که میخواستن پناهنده بشن به امریکا اونها رو برگردونه و خودشم با سفارت سفارت امریکا تماس گرفت و امریکایی‌ها بهش گفتن که یه شرط داره و اونم اینه که شما باید بیاین به شما دروغ سنج نصب کنیم ببینیم که دروغ میگین یا نه، و ایشون قبول نکردن. بنابراین از همون سال 2008 سازمان‌های اطلاعاتی غرب که به شدت مسائل ایران رو دنبال میکنن این فرد رو به عنوان مشکوک اعلام میکنن. بنابراین اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی تو برنامه چهارشنبه شب قبل تبلیغ کرد که ما کسی رو فرستادیم که تا عمق اپوزیسیون ایران نفوذ کرد، تونست با خانم کلینتون در از طریق عربستان سعودی تماس بگیره و اینها، خب دیدیم که دروغه و اینها تونستن یک سری از افراد در واقع اپوزیسیون مثل آقای علیزاده نوریزاده و شهرام همایون و این افراد رو یا خانساری رو اینها رو گول بزنن. البته خب طبیعی هست که اونها هم میخوان برنامه دارن و برای اینکه برنامهشون پر بشه به اصطلاح با دست پر با مخاطبین خودشون گفتگو بکنن و به همین حال حتی اگر بدونن هم طرف جاسوسه همچین هم زیاد در پی این نیستن که طرف رو خونسا بکنن. تو این ارتباط حدود 10 مقاله و مطلب در سایت ایران گلوبال پخش شد که من یک به یک اینا رو تقسیم کردم. از این 10 تا 6 تاش در واقع یک سری نقد، یک سری انتقاد، ولی هیچ چیزی اطلاعاتی در بر نداره. من یک به یک هر کدوم از اینا رو حداقل تیترش رو میخونم. مثلا یک مقاله بود که امروز من در یکی از این سایت ها دیدم، عکس یادگاری با تاجر امنیتی الماس فریب مال رضا علوی بوده، چیزی در بر نداشته جز اینکه حمله بکنه به طور غیر مستقیم به علیرضا نوریزاده و خانساری و اینا که اینا مغازهای دکانهای دونفش باز کردن و اینها اپوزیسیون سازی میکنن، دو اپوزیسیون بازی. چیزی در این مقاله نیست، یعنی درسی نیست. مقاله دیگه ای رو سیروس ملکوتی بود که اون در اخبار روز چاپ شد تحت عنوان گندابی دیگر از سوی مافیای سیاسی اقتصادی، یعنی این دو عنصر که مخالف جمهوری اسلامی هستند دو تلویزیون دارن رو در واقع مافیای اقتصادی خون. مثلا جمله نوشته این جریان را مافیای اقتصادی می نامم و بر این باورم که چنین وجودی در میان اپوزیسیون مفهومی جز توهین به جوهر آزادی و آزادی خواهی ندارد. منظورش به طور مستقیم علیرضا نوری‌زاده و همایون. صدای من هست؟ چند لحظه صدام قطع شد. بله، داشتم میگفتم مقاله بود از سیروس ملکوتی تحت عنوان گنداب دیگر از سوی مافیای اقتصادی، که در واقع این دوتا جریان رو یا مثلا این چند نفر رو که البته دلیلی هم نیاورد اینها رو مافیای اقتصادی خونده. از جمله نوشته که این جریان را مافیای سیاسی اقتصادی مینامه. البته منظورشون این جریان رو علیرضا نوری‌زاده و شهرام همایون و خانساری و اینها رو در واقع مافیای سیاسی اقتصادی خونده، ولی هیچ دلیلی نیاورده، هیچ مدرکی نیاورده که چرا اینا مافیان و چرا مافیای سیاسی اقتصادی. آیا پولی در میارن از این تلویزیون که ما هم بریم از این تلویزیون بذاریم پول در بیاریم؟ خب یه مقاله دیگه هست، آقای دکتر عبدالستار دوشکی نوشتن تحت عنوان پروژه الماس فریب درس آموزنده برای اپوزیسیون. ایشون خودش جزو اون کسایی بود که دعوت شده بود برای اون جلسه‌ای که در پاریس برگزار شده بود و آقایان علیرضا نوری‌زاده، خانساری، مخمل باف و همین سردار مدحی دعوت شده بودن که جمهوری اسلامی اون رو به اصطلاح کنفرانس گوادالوپ دو خوند، که ایشون در اینجا مطرح کرد که از جمله نوشته که از این که چه کسی یا کسانی با چه انگیزه هایی درب دژ اپوزیسیون برون مرزی را به روی این اسب تروا باز کردن، براستی چه درس هایی را میتوان از این پروژه غم‌انگیز و عبرت آموز الماس فریب آموخت. کلا نظر آقای دوشکی اینه که خب دو تا موزیک، یکی این که اینها میان تحت عنوان آلترناتیو سازی در پشت اتاق در پشت اتاق‌های بسته در واقع میتونن فریب بخورن، و راه حلی که ایشون نشون میده میگه تنها راه واکسیناسیون اپوزیسیون در مقابل عوامل نفوذی و ورودی‌های نامطلوب پیش نمودن شیوه های مستقل، شفاف و علنی مبارزه و احتراز از پنهانکاری محفلی و آلترناتیو سازی در تبعید و نفی باندهای کهنه‌کار خودشیفته و خودمحور می باشد. آره، ما می بینیم که به هر حال خیلی از اینا فکر می کنن که تمام اپوزیسیون یعنی اونها و برنامه کم میارن، خلاصه متوسل میشن به چنین برنامه هایی. یه مطلب دیگه در واقع از اون شش مطلبی که گفتم چیز هست، یکی دیگه این بود که یه مقاله در ایران گلبار پخش شد، این که چه کسانی باعث اعتماد اپوزیسیون به سردار مدحی شدند، که اینجا مطالبی رو ترک کرد که توی مقاله آقای امیر آقای ایرج مشتاقی ترک کرد. ایرج مستاقی یه مقاله نوشته تحت عنوان امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که در اینجا در واقع توپیده به چیز امیر فرشاد ابراهیمی، که این در واقع چیز بوده، همه گناه ها رو انداخته گردن امیر فرشاد ابراهیمی. امیر فرشاد ابراهیمی هم در واقع پاسخ داده، یعنی اول امیر فرشاد ابراهیمی نوشت و مطرح کرد که این ایرج مستاقی بود که سردار سردار چی میگن مدحی رو به علیرضا نوری‌زاده معرفی کرد، و علیرضا نوری‌زاده هم دقیقاً در مصاحبه‌ای که خودش تو تلویزیون خودش ترک کرد و در مصاحبه با دویچه وله مطرح کرد که من عذرخواهی کرد از امیر فرشاد ابراهیمی که من حرفایشون رو گوش نکردم، و اون در واقع از یک سال و نیم دو سال نیم پیش گفت که سردار مویی عامل نفوذی هست. حالا مهمترین اطلاعاتی که در این ارتباط داده رو در واقع خود امیر فرشاد ابراهیمی بوده. حالا این امیر فرشاد ابراهیمی چی هست، چی کرده، چه بوده بماند، ولی در این مورد خاص به نظر من با مطالعه‌ای که من کردم، حالا من میخونم گوشه های از اون رو برای اینکه تو جریان قرار بگیرید. یه مقاله نوشته تحت عنوان این که مدحی به ایران بازگشت و روسیاهی به زغال ماند. اون میگه، مطرح میکنه، میگه بدون اقرار تنها کسی که از دیدن این برنامه شگفت زده نشد و از مدت ها پیش انتظار دیدنش را داشت نگارنده این سطور، یعنی امیر فرشاد ابراهیمی بوده. میگه من اینو تقریبا تو یک تلفن یک ساعت و نیمه در همون سال دو سال پیش به آقای علیرضا نوری‌زاده گفتم. ایشون رو وبلاگ امیر فرشاد ابراهیمی رو در بالاترین بلوک میکنن و به جاش وبلاگ سردار مدحی رو در یه جای خاصی، یعنی تو همه این سایت ها بهش از جمله بالاترین بهش میدان میدن. همه جا صحبت از یک نفوذی که یک کسی که پیوسته و ادعاهای زیادی داره، از جمله جمعی یاران که ادعا میشد چند صد نفر یا چند هزار نفر سپاه پاسداران رو در واقع سازماندهی کرده. و من برای این که این بحث رو در واقع به یه جایی برسونم که دوستان صحبت بکنن، یه بخشایی از اون رو من میخونم و میگه نگرانده پس از دیدن عکس وی، یعنی عکس سردار مدحی در حمله به دانشگاه تهران، عکس وی را منتشر نمودم و برای اولین بار به معرفی وی پرداختم، به معرفی سردار مدحی، و از آن جایی که از سوی آمریکا و سازمان‌های امنیتی درگیری معذوریت داشتم، فقط به طور خلاصه عنوان کردم که این عنصر سرکوبگر و اطلاعاتی، منظور سردار مهی، در بانکوک نیز در جریان ربایش و انتقال به ایران سه پناهجوی مهم ایرانی دست داشته است. یعنی اینو مطلب رو از دو سال پیش نوشته، نه مال امروز، در سال 2008. بعد اضافه میکنه، میگه محمد رضای مدحی در 9 سپتامبر سال 2010، یعنی دو سال بعد، دوباره مجددا به بانکوک برمیگرده، و جالب این که این بار برای نشان دادن حسن نیتش به اپوزیسیون اقدام افشاگرانه خودش را با گفتنی ها و من آغاز میکنه. گفتنی ها وبلاگ امیر فرشاد ابراهیمیه. اینجا رو دقت کنین، وی یعنی سردار مویی به همراهی و همکاری فردی به نام ایرج مستاقی و یک سایت هوادار سلطنت طلبان سلطنت طلبان پیروان نظام مشروطه پادشاهی رضا شاه دوم ادعا نمود که من یعنی امیر فرشاد ابراهیمی عامل وزارت اطلاعات ایران هستم. از وی که به یک جانباز فراری از ایران بوده به بهانه درست کردن کار پناهندگیش مبلغ 520,000 یورو گرفته. آقای سردار ماهی در این مصاحبه مطرح میکنه که صدها گیک اطلاعات ارزشمند از درون رژیم برای اپوزیسیون آورده. امیر فرشاد ابراهیمی همون 2 سال پیش مینویسه که من مرده شما زنده، اگر فقط یک خط، اگر فقط یک اطلاع و خبر ارزشمند ایشان داشت که مستند باشد، من قول میدهم در همین وبلاگستان و پیش همه شما گفتنی ها رو برای همیشه ببندم. سایت بالاترین پس از آن هیچ گونه لینکی از امیر فرشاد ابراهیمی رو ممنوع میکنه، بلوک میکنه. محمد رضا مدحی حالا دیگر خود را کارشناس مسائل سیاسی ایران و گاهن سردار مدحی و دکتر مدحی و همچنین دبیر کل جنبش جمع یاران میخواهد به سرعت و طرز غیر قابل باوری در اینترنت و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور همچون رادیو زمانه، صدای آمریکا، رادیو کوچه، رادیو فردا، سایت خودنویس و و و اونجا به عنوان رهبر اپوزیسیون تر میشه. حالا همه این صحبت ها یعنی در واقع اینجوریه، این مقالاتی که نوشته شده 2 دستن. یه دسته شروع کردن در واقع دق دلی خودشون رو از علیرضا نوری‌زاده در میارن بدون این که هیچ راه حلی رو ارائه بدن و بیشتر حسادت هست تا این که بخوان مثلا چیزی رو رد کنن. تو این میون آقای مستاقی بدون این که دلیل و مدرکی رو عنوان بکنه امیر فرشاد ابراهیمی رو مقصر میدونه. امیر فرشاد ابراهیمی میگه آقا جان این بابا یعنی ایرج مستاقی این رو به علیرضا نوری‌زاده معرفی کرده. همه اینها به کنار، اینکه کی چی کار کرده، موضوع سری اینه، یه آدمی که تا دستش تا مرفق تو خون آزادی خواهانه، این آقای سردار مدحی همون کسی که در قطرهای زنجیری دست داشته، دستش به خون صدها آزادی خواه در ایران آلوده هست، بعد تصفیه میشه زمان خاتمی و همه کاره بوده تو ایران، حالا میاد توی خارج. حالا دو حالت، دو احتمال وجود داره، این که حالا به دلایلی اومده خارج و میخواسته پناهنده بشه، بعد وسط راه وزارت اطلاعات باش تماس میگیره و دوباره این بر یعنی عامل نفوذی خودش میکنه، یا اینکه نه از اول با نقشه و هدف اومده که در واقع بتونه با امریکا و اسرائیل وارد یعنی در واقع نفوذ بکنه اونجا و نفوذ بکنه تو اپوزیسیون. همه اینا بیکار. خب آدم هیچ وقت فکر نمی کنه که یه آدمی که انقدر خیانت و جنایت کرده چطور اینو یه شبه تبدیلش میکنیم به رهبر اپوزیسیون. و اینجا به طور مشخص نه اینکه علیرضا نوری‌زاده آدم حالویی باشه، بلکه اینا به هر صورت یک تلویزیونی دارن، یک برنامه‌ای دارن برای اینکه چی میگن مخاطبین خودشون رو نگه دارن و بیشتر بکنن. به هر حال خودفریب میشن و جمهوری اسلامی هم که خب دنبال آتو هست و از این مسئله بهره برداری تبلیغی کرده، البته مردم براشون روشنه که چی هست. منتها به نظر خودم 3 تا درس میشه از این مجموعه مطالبی که من خوندم میشه گرفت. یکی این که به دموکراسی باور داشته باشیم، سایت ها و رادیوها یک جانبه نرن سراغ این مسئله. هر موضوعی اومد سعی کنن همه نظراتشون رو بیارن. به طور مشخص ما در مورد همین سردار مدحی هم مقاله آقای ایرج آقای مستاقی رو آوردیم و هم مقاله امیر فرشاد ابراهیمی رو و هم ده ها مقاله و نظر دیگر رو. خب ما عقل خواننده رو ملاک قرار میدیم. این خواننده هست، این کاربر هست که میفهمه خود چی به چیه. ولی بعضیا سعی میکنن این امیر فرشاد ابراهیمی چون مثلا حرف و حدیث راجبش زیاده اینه بلوکش میکنن، بلنگو رو میدن تو دست سردار مدحی، حالا بیان بخورن. پس میبینیم اولین چیز در مدیای ایرانی، در مطبوعات ایرانی باید دموکراسی واقعی باشه، نه دموکراسی یه خطی یه بودی. دومین مسئله اینه که اینها جمع میشن، این کار الانشون 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 100 نفر جمع میشن از گوش کنار دنیا، بعد خودشونو میکنن دولت در تبعید. باور بکنه افرادی مثل اون خانساری و نمیدونم که اینا اصلا ایران رو نمیشناسن، اینا دارن از ایران، از پلیتیک ایران نون میخورن. سرشون به یه سری مؤسساتی هست که چیز میکنن، یعنی نمیدونن روانشناسی مردم چیه، مردم قبول نمیکنن. آخه ماهی که 20 سال 30 ساله که کشور اومدیم بیرون، چطور میتونیم بیایم دولت در تبعید درست بکنیم، در حالی که به هر حال جنبش آزادیخواهی مردم نمرده. حالا مجبورم با سکوت حرکت بکنن، این ادامه داره. بنابراین این دکان دولت در تبعید یک سری آدم هایی که اصلا معلوم نیست از کجا اومدن، اصلا هیچ سابقه درست حسابی ندارن، و باید دکان اینا رو تخته کرد. آره دولت در تبعید ممکنه یه روزی درست کرد، خب مثل فرض کنیم جریان لیبی، مبارزه به اونجا کشیده شد، دولت در تبعید هم بلا فاصله تشکیل شد. تو سوریه فردا اگر همون تو ترکیه یا جای دیگه یه پشت جبهه تشکیل بشه، دولت در تبعید هم تشکیل خواهد شد در مورد ایران هم. ولی اینکه 4 تا آدمی که اگر بهشون بیا $10 بذارین روزی، حاضر نیستم بذارن. چرا شما اسم خودتون رو میذارین دولت در تبعید؟ بعد یه مسئله دیگه ای که موضوع هست اینه که رشته ژورنالیست و رشته سیاست به نظر من یا احزاب دوتا، متاسفانه در ایران حالا فرصتش نیست، احزاب تقریبا میشه گفت از بین رفته. تنها حزبی که سازمان سیاسی که متشکل وجود داره سازمان مجاهدین، بقیه گروه ها هم یه سری گروه های کوچیکی هن که توان آنچنانی ندارن یا اصلا عقلشون به این نمیرسه که امروز با چیکار بکنن. در نبود اینها یک سری خبرنگارها که واقعا هم خب زحمت میکشن، آقای علیرضا نوری‌زاده یا دیگران، اینها این توهم بهشون شده که اینا شدن حزب، و اینها در واقع یک امروز شده یه حالت بیزینس براشون. باید یک روزنامه نگاری، رشته روزنامه نگاری از رشته احزاب سیاسی باید جدا بشه. من فکر کنم اگر این اتفاق بیفته، یعنی دموکراسی باشه، دولت تر تبعید رو همینجوری علیکی براش هرکی 4 نفر جمع نشن برای خودشون دکان درست بکنن، اسمشو بذارن دولت تر تبعید، در 10 سال گذشته شما نکنید ده ها از این جلسه اومدن تشکیل شد و بعد در واقع تخته شد، تعطیل شد، انشاب کرد و اینا. به هر حال من بحث رو همینجا پایان میدم. شنوندگانی که این صدا رو میشنون از رادیو البرز و از سایت ایران گلوبال و همینطور شبکه‌های دیگر و دوستانی که در اتاق فرهنگ گفتگو هستن، میخوام وقت بگیرن و در این باره صحبت بکنن. تیربون آزاده و هر دوستی 10 دقیقه فرصت داره که در واقع نظر و صحبت خودش رو طرح بکنه. این برنامه آرشیو میشه و در شبکه‌های اجتماعی سایت ایران گلوبال، رادیو البرز، فیسبوک، توییتر قرار میگیره. اولین سخنران آقای صمد دژبان هستم. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با درودهای فراوان دوستان عزیز، با تشکر از کیانوش عزیز که انفورماسیون کامل رو در از جریان به اصطلاح در اختیار ما گذاشت. عزم به حضورتون که من فکر میکنم که از یه زاویه دیگه ای به مسئله نگاه کنیم. من تصور میکنم که دستگاه های امنیتی رژیم در رابطه با جریانات سیاسی در مقاطع مختلف به شکل های مختلفی سعی کرده که به نفوذ کنه یا ضربه بزنه به شکل های مختلفی. مثلا در دهه 1990 و اینها اینا به شکل های مختلف یا در قبل از اون به شکل نفوذی عامل فرستادن، خریدن و به این شکل، و یا این که بعد از چیز دهه 90 حدوداً بیشتر تلاش میکردن که اون اپوزیسیون خارج رو به هر نوعی شده پاشو به ایران برگردونن، تلاش میکردن. منظورم این نیست که هر کی به ایران بره در نتیجه آغشته هست، اصلا منظورم این نیست. این حق همه ماست و ما باید بریم، روی این شکی نیست، ولی منظورم اون سیاست رژیم بود که در یه مقطعی هم تلاش میکرد از این زاویه و پارالل هم به ترورهای در خارج از کشور اقدام میکرد، از میکونوس گرفته تا فرخزاد و دیگران و دیگران و دیگران. یعنی پارالل دستگاه های امنیتی رژیم به این شکل کار کرده. الان هم سناریو با سردار مدحی چیز شد، کلیک خورد به اصطلاح، که معلومه که چه نیروهایی به طرف سردار میرن. بالفرض جریانات سیاسی، سازمان‌های سیاسی اونچنانی به اصطلاح دست سردارها رو به اون شکلی نمی‌گیرند. اون هم سردار مدحی‌ها هم سازمان دستگاه‌های امنیتی رژیم عواملشون هم افرادی رو دنبال جریاناتی رو می‌گردن که خریدار این نوع سردار مدحی‌ها باشند. در هر صورت یکی از مهمترین مسائل من فکر میکنم که آیا تشکیلات های علنی هستش و یا اینکه تشکیلات های مخفی. وقتی که تشکیلات ها علنی هست، نفوذ در اونها به نظرم ساده نیست. از یه زاویه تشکیلات های علنی هرچی هست واضح، مثل آینه در جلو چشم همه هست و راحت نیست که در همین امروز فردا یکی بیاد سردار مدحی بیاد مثلا در صدر سازمان اکثریت بشینه، به این سادگی ها نیست. برای تشکیلات های مخفی حساب بکنیم قبل از انقلاب سازمان شریک های فدای خلق باز هم آسون نبود براش نفوذ بکنن، امکانش هست ولی آسون نیست. وقتی که چریک سه ماه شش ماه زندگیش بود، با اون مخفی کاری هایی که انجام می دادن آسون نبود براشون چیز کرد. رژیم هم، رژیم جمهوری اسلامی هم به همین شکل، اگه تشکیلات های به اون انسجامی باشه آسون نیست درشون نفوذ کردن، ولی تشکیلاتی که توده‌ای بشه باز هم امکان ضربه خوردن هست و شاهدش بودیم که باز هم علارغم این که به اصطلاح جریانات سیاسی هیچ کدومشون از چپش گرفته تا راستش، واقعیت اینه که کارهای جمهوری اسلامی که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی که در این سازمان‌ها انجام دادن به شکل علنی مطرح نکردند، از چپش گرفته تا راستش. به نظر من وقتی که زمانی مسئول تشکیلاتی سابق اکثریت رو از باکو میدوزدن، پشت ماشین میبرن به ایران، چی جوری شد چی نشد، این جریان چی جوری اتفاق افتاد؟ تا به حال هم واقعیت اینه که نظرات مختلفی هست، هیچ کی هم علنی نکرد و هیچ کی هم واضح نگفت. خلاصه چه عواملی چیز بود. اگر جریانات سیاسی این تجربه ها رو به شکل شفافی بیان میکردن، احتمال سردار مدحی ها، دستگاه های امنیتی و این مهره هاشون و امکانشون رو محدود میکرد، نمیتونستن به این شکلی پیش بیان. و اما دو تا چیز هست و به نظرم امکان نفوذ جریانات دستگاه امنیتی رو به اصطلاح راحت و یا مشکل میکنه. یکی اینه که تشکیلات هایی که نیرویشون رو به قدرت رسیدن خودشون رو در سازماندهی توده ها میبینند و از طریق سازماندهی توده ها فکر میکنن که باید به قدرت رسید، اون یکی نیرویه که نه به این فکر نمی کنه، به هر نحویه خودش رو قدرت رو میخواد در دستش بگیره. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اون چه که جریانی که به توده ها تکیه میکنه و به سازماندهی توده ها تکیه میکنه و از اون طریق میگه که قدرت رو باید در دست بگیریم، به بیان دیگر وقتی که به دموکراسی معتقد هست، اون امکان نفوذ دستگاه‌های امنیتی رو در درون خودش محدود میکنه. امکانش هست، شکی نیست، ولی محدود میکنه. ولی اون چه که به هر عنوانی قدرت رو در دست گرفتن، در دست گرفتن قدرت رو در نظر داره، نه بر اساس سازماندهی توده ها، میمونه دو تا شکل. یا این باید به کمک نیروی خارجی و لشکرکشی به میهنمون باشه، و یا اینکه از تشکیلات های امنیتی و ارتش و سپاه داخل نفوذ بکنن، از اونجا کودتا بکنن و دستشون بگیرن، چون به توده ها، به سازماندهی توده ها معتقد نیستن. در نتیجه وقتی که میاد یا نیروی خارجی با تکیه بر نیروی خارجی و یا به سازمانهای به سپاه و ارتش و اینها و به شکل کودتا فکر میکنه، در نتیجه این امکانش رو بیشتر میکنه. وقتی سردار مدحی سرداری میاد به طرفشون، زود، نه اینکه به اصطلاح چجوری بگن که خیلی خوب از رژیم بریدی بیا جذب ما بشو، نه تنها به اصطلاح به این شکل، بلکه خودشون جذب در سردار مدحی ها میشن، خودشون جذب در اونها میشن، در صورتی که تشکیلات هایی که در سازماندهی توده ها معتقد هستند، به دموکراسی معتقد هستند، در رو باز میذارن، بفرما تویی که تا دیروز با رژیم بوده بفرما بیا، ولی نه اینکه بیا ما جذب تو بشیم، بلکه تو امکانشو داری که به عنوان یک انسان میتونه اشتباه بکنه، میتونه در زندگیش سمت جنایت پیش بگیره، ولی وقتی که برگشتی، خب دادگاهی هست، زمانی باید در مقابل دادگاه جوابگو باشی، ولی تا اون زمان هم میتونیم به اصطلاح امکانات و از چیز تو هم استفاده هم بکنیم. در هر صورت منظورم اینه که اون شانسی که به دستگاه های امنیتی و به سردار مدحی ها داد، همین نیرویی بود که به سازماندهی توده ها معتقد نیست، فقط و فقط پوپولیسم و از طریق دو تا تلویزیون و اینها چیز بکنن، تبلیغات راه بندازن و فکر کنن که از این طریق میتونن که مثلا آقا کل ایران رو در دست بگیرن، تصور میکنن. به نظرم این آخریش نخواهد بود، باز هم امکان تکرارش هست تا زمانی که همچین نیروهایی رو ما داریم که یا به نیروی خارجی متکیان چه از طریق اونها رژیم دیکتاتوری رو سرنگون کنن و یا اینکه از طریق سپاه و ارتش و اینها به شکل کودتایی چیز بکنن. دوستان، من بیشتر از 10 دقیقه مثل اینکه صحبت کردم، فقط یه کلیش رو اگه جنبندی بکنم، یکی اینه که سازمان‌های سیاسی، جریانات سیاسی از اون چه که نفوذی و نمیدونم ضربه هایی که خوردن باید به شکل علنی مطرح بکنن. تا به کی باید منتظر موند ضربات دیگه پشت سر هم بیان؟ یکی اینه. دومیش اینه که ما با تکیه به توده ها میتونیم قدرت رو به دست بگیریم، این تنها چیز ماست. اگه شرایطی هم اومد از طریق به اصطلاح نیروهای خارجی و اینها، هم نه به این حساب که همه هم غممون رو بذاریم به اون، بلکه ما در اساس به سازماندهی توده ها به دموکراسی معتقد هستیم و اون شرایطی هم که در سطح بین المللی همچنان که در جنگ جهانی دوم بر علیه هیتلر اون شرایط بین المللی رو میشد حساب کرد، در اون شرایطی که ما داریم، در این شرایط هم میشه فکر کرد و چیز کرد، ولی اساس باید سازماندهی توده ها باشه. سوم، الان تا به این شکل که رژیم در سراشیبی قرار میگیره، نیروهای از رژیم بریده میشه، سازمان های سیاسی، تشکیلات ها، اپوزیسیون باید امکان اینو بذارن که اون نیروها جذب بشن براشون. جذب شدن اون نیروها در اپوزیسیون، نه جذب شدن اپوزیسیون در اون نیرو. مسئله چهارم هم علنیت، علنیت و باز هم علنیت، این مهمترین مسئله هست. تا زمانی که سازمان، به عنوان نمونه میگم اکثریت، تا زمانی که واضح نگفته که چی بود که مسئول تشکیلاتی، مسئول سابق تشکیلات اکثریت تو ماشین، صندوق عقب ماشین از ایران سر در میاره، بعدنم میره و بر میگرده و اینها، تا اینجور مسائل واضح نشه باز هم امکان ضربه هست. اینو در نظر بگیرین، بیاریم به سایر سازمان‌های سیاسی که رژیم با اونها هم ضرباتی زده و اونها هم دم فرو بستند. تشکر میکنم، امیدوارم که جلسه خوبی رو داشته باشید. من مایک رو رها میکنم. امینای اتاق نیستم. برنامه امشب در ارتباط با الماس فریب و چگونگی مقابله با پلیس سیاسی. آزادی عزیز، شما میکروفون رو بگیرین یک دقیقه، من تا به این تلفن جواب بدم. بعد میکروفون رو نگه دارید، من نمیتونم صحبت کنم. سلام و درود به تمام دوستان. آقای کیانوش تشریف آوردید، بگید که ما مایک رو آزادتون. من صحبت کنم آقای دلی، اجازه هست؟ چون آقای کیانوش گفتن که اوکی. خب خسته نباشید. من صحبت های جناب آقای کیانوش رو گوش کردم و صحبت های دوستمون آقای صمد رو، و در این حال اون برنامه ای که رژیم یعنی جمهوری اسلامی از شبکه سراسری پخش کرد رو هم من نگاه کردم. یعنی صحبتی که می کنم با اشراف به این صورت مسئله هست که دارم میگم. به نظر من جای بحث خیلی پیچیده ای نیست. من در مقابل نظر دوست خوبم آقای جهانگیر میخوام صحبت کنم، یا بعضی از دوستانی که در سایت های مختلف این مسئله رو بسیار بسیار بزرگ کردن. به اعتقاد من رژیم جمهوری اسلامی دو هدف بیشتر نداشته، دو هدف. حالا من توضیح میدم در این ده دقیقه‌ای که هست. یک، قدرت نمایی. دو، اپوزیسیون سازی به طور غیر مستقیم. یعنی اصلا تو این چارچوبایی که صحبت میشه اصلا به قول معروف قرار نمیگیره، اصلا قرار نمیگیره. ببین دوستان، تو شرایطی که رژیم توی بحرانهای سیاسی قرار گرفته، چه به صورت به طور ویژه داخلی از جنبش‌های اجتماعی، توی این صورت مسئله ما باید یه مقدار مسائل رو جستجو کنیم که چرا رژیم توی این نقطه از زمان دست به یه همچین مانور سیاسی میده، یا معذرت میخوام مانور سیاسی میزنه. آقا ببخشید، ما یه مقدار لغت ها رو جا به جا میکنیم، یه مقدار خسته این اصلا کار. ببین شما نگاه کنید، مسئله امنیتی رو در داخل رژیم به صلاح دماش رو بالا برده، آتشش رو یه مقدار سعی میکنه بالا بکشه. حضور نظامی امنیتی در سراسر شهرهای ایران، اینا رو باید توجه کنید، با این فاکتورها تحلیل کنید. به خاطر همین رژیم نیاز داره به لحاظ سیاسی هم در داخل و هم در خارج که دست به یک مانوری بزنه و این مانور سعی بکنه نشون بده که تسلطش رو از جامعه عدس نداده. این یعنی نکته برجسته به صلاح هدف رژیمه. دوم اپوزیسیون سازی به طور غیر مستقیمه. شما اگر توجه بکنید، مثلا یه تیپه، من نظر فردیم سر همینم حاضرم استدلالی بحث بکنم، یعنی مارک من نمیزنم، نوریزاده اصلا اپوزیسیون نیست که ما میان بحث میکنیم آقای نوریزاده. نوریزاده یه آدمه، اول از این گذشته سالمی نداشته، گذشته سالمی هم نداره، یک فرد فوق العاده آلوده سیاسیه. شما برید به موازه آقای نوریزاده توجه بکنید، بعد این کلمه اپوزیسیون رو ببینید اصلا وزنش توی ترازوی نوریزاده قرار میگیره، که ما میخواییم تحلیل بکنیم که رژیم در اپوزیسیون داره نفوذ میکنه. همچین چیزی نیست اصلا. رژیم با به اصطلاح هدف قرار دادن اون استراتژی دومش یعنی اپوزیسیون سازی رو داره پیش میبره، یعنی به نوعی داره غیر مقیم توی افکار عمومی و به طور ویژه در به اصطلاح دیدگاه افکار ایرانی ها در خارج از کشور میخواد غیر مستقیم بگه مثلا اینا اپوزیسیونه. به خاطر همین من فکر میکنم برای فعالان سیاسی یا کوشندگان سیاسی یا علاقمندان سیاسی این نکته به اصطلاح حائز اهمیت داره که اصلا توی دستگاه رژیم نیفتیم، بلکه افشا بکنیم. همونجوری که دوستمون حالا مطمئن نیست آقای جهانگیر داشتن اول صحبت میکردن یا آقای کیانوش، من نمیدار شاید جا به جا گفته باشم، به یه نکته خوبی کیانوش بود، بس جناب کیانوش بود منظرم هم یه نکته خوبی رو اشاره کرد اما این رو باز نکرد، یعنی انگوش گذاشت روی نکته درستی اما از همون چارچوب از همون زاویه اگر به صورت مسئله یه مقدار عمیق‌تر نگاه میکرد میرسیدیم به همین دو هدف در نهایت ها، و اون لوس کردن اپوزیسیونه. ایشون قشنگ توضیح دادن توی سه زمینه، مثلا شهرام همایون مثلا اپوزیسیونه. آخه دیگه این ما نمیتونیم هر کلمه رو هر جور که دوست داریم بریم تو هر جایی که دوست داریم قرارش بدیم، که اپوزیسیون بار داره، مسئولیت پشتش ایستاده، مسئولیتی که با هزینه پرداختن گره خورده. اصلا شهرام همایون تو این کاتگوری واقعا وجدانن جدا از هر اختلافی که ماها میتونیم با هم داشته باشیم، شهرام همایون جزو این اپوزیسیونه؟ یه آدم بیزنسمن فردی که من میشناسم دیوار به دیوار خانه آقای شهرام همایون زندگی میکنه، از خصوصیات فردی ایشون اگر من بخوام به اصطلاح توضیح بدم شما باورتون نمیشه که چقدر این آدم رز پس و فوق العاده آدم کثیفیه. میخوام بگم که بار کلمات رو یه مقدار توجه بکنیم که تو چه کاتگوری میخوایم قرارش بدیم و چگونه میخوام استفادهش بکنیم. در یه جمله تمام صحبت‌های چند دقیقه رو جمع میزنم. هدف رژیم در رابطه با این مسئله توی شرایط فعلی به خاطر بحران‌هایی که باهاش درگیره و این درگیری رو باید با قدرت نمایی چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی نشون بده، و دوم اپوزیسیون سازی به طور غیر مستقیم و لوس کردن این مسئله است. مرسی از تایمتون آقای دلیر، آقای کیانوش و آقای جهانگیر عزیز. مرسی. ما الماس فریب چگونگی و راهکارهای مقابله با پلیس سیاسی رژیم. بله، میگن این یه شخصی به نام مجید محمدی جامعه شناس مطلبی نوشته راجع به همین موضوع، میگه که صدها هزار دلار بر روی دست سربازان گمنام امام زمان گذاشته. این فیلمی که تهیه کردن نمایش به حساب الماس فریب، میگه و چهار هدف دنبال میگرد. میگه حتی این روزا همون برای بسیجی ها درست شده، میگه حتی اون بسیجی ها هم فیلم های آمریکایی رو ترجیح میدن حالا ما امروز تو اتاق راجعش داریم صحبت کنیم. دوستان خوشحالم نوبت گرفتن آنتی مولا امین موحدی بابک آذری. آنتی مولا عزیز بفرمایید تا جهانگیر ببینیم، امیدوار هستیم که میکروفونش رو درست کنه. بفرمایید دوست عزیز. بر شما همه همیهنان عزیز و گرامی، امیدوارم صدای من باشه. اگه صدای من هست یه دو بزنید تا من. خیلی ممنونم جناب شوچری گرامی. من خیلی خلاصه عرض میکنم، من تو سایت ایران گلوبال بودم، سایت بسیار خوب، چه من تو سایت خودم هم رو پیوندها قرار دادم، آقای چانوش توکلی عزیز، چه واقعا من هر روز خودم شخصا میام، هر چند حالا خبرهای من منتشر نمیشه ولی خودم میام، تو بخش پیوندها هم هست و از بازدید کنندگان هر روزش هستم. حالا خود من خبرنامه نمیزنه، مهم نیست، حالا اینم بگم که جریان باشه که من اصلا هیچ گله‌ای هم ندارم که در مسئولین محترم ایران گلوبال. حالا اخیرا یکی از فیلم ها هم زدن، خیلی ممنونم در مورد همین آقای نوریزاده که اومده بود تو آتلانتا، پارسالشون اومده بود آتلانتا، عروسی پسر خالهشون بود. مگه شما از دماغ فیل افتادی چه میگیم؟ بعد عرضم به حضور به بنیاد خویی اومده بود آقای سیاوش عبغری، ایشون رو دعوت کرده بود. بعد یه سری دوستان سوالات چطپی پرسیدن، قرار شد سوالات به صورت چطپی پرسیده بشه، منم سوالم رو نوشتم و داد و خوشبختانه پاسخی که داد، من فیلم برداری کردم از این پاسخ ایشون. من سوالی که نوشته بودم و فیلمش هم الان تو ایران گلوبال با نوریزاده مدحی دریای اطلاعات است، این جواب نوریزاده در پاسخ پرسش من، پرسش اعتراض‌آمیز من، که من در اون موقع پارسال من یک سال پیش گفتم به آقای نوریزاده، آقای نوریزاده چرا شما از آقای سید رضا حسینی یا همون سردار مدحی و امثال اینها حمایت میکنید که متاسفانه ایشون با وقاحت بی‌شرمانه و همونطوری که در فیلم هم هست، من لینکش هم دوباره من الان میفرستم اینجا، گفتن که 92 آقای مدحی بیرون اومده با 92 هزار داکیومنت و صدها سند و من رفتم. آنتی‌مولا به امام های ما ایرانی ها توهین کرده. بعد گفت که من رفتم بررسی کردم، صدها سند رو بررسی کردم، بعد بیوگرافیشو دادم، جایی استعلامشو جاهایی دادم، تایید کردن استعلام آقای مدحی. منظور آقای نوریزاده از این که بیوگرافیشو دادم جاهایی تایید کردن، نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا و انگلستانه. کارشون می اومدن و می گفتن که این نهادها سه کسانی و سه نهادهایی هستن که استعلام آقای مدحی رو تایید کردن. حداقل ما هم می فهمیدیم که کار اونها هم چقدر خرابه یا تکثیر اینا بوده که به اصطلاح تاییدیه دادن به نوریزاده. نوریزاده هم ایشون رو به عنوان مبارز، آدمی که من اینجا بهش به خودش گفتم، آدمی که 20 سال تو سیستم امنیتی اطلاعاتی بوده با تفکرات ایدئولوژی که سپاهی امنیتی ولایت فقیهی بزرگ شده، چگونه یک شبه میاد مبارز میشه در حالی که صدای مبارزین واقعی رو خفه کردن. متیها تریبون ها در اختیار متیها قرار میگیره، همان کسانی که در داخل کشور چه چنزمون میکردن. جالبه اینجا میان برای ما دبیر کل جنبش زن یاران میشن. من به خدا روزی نشنیدید نوریزاده نشست 23 تهران صحبت کرد، اون موقع میفهمیم که 30 سال بود نوریزاده خودش دبیر کل جنبش زن یاران بود. 30 سال بود ایشون جعبه تقسیم گروه های به اصطلاح نفوذی وزارت اتم. من اصلا تعجب نخواهم کرد اگر روزی بفهمم که نوریزاده نیز در خبر 23 نشسته و به ریش نداشته ما میخنده. متاسفانه ما همیشه آقا این حرف رو نزن مذارت خواهم من سرم خود حرف رو نزن الان جاش نیست. آقا چه جاشه؟ یعنی چی؟ این حرف رو نزن. گردش آزاد اطلاعات باید باشه و صرف مخالفت با جمهوری اسلامی نمیتواند حاشیه امنی برای کسانی که ادعای مخالفت با جمهوری اسلامی میکنن ایجاد کنه. این باید نهادینه بشه. آقا چون من با جمهوری اسلامی مخالفت میکنم چیزی در مورد من نگید، چیزی در مورد فساد اخلاقی من نگید. وقتی که من خودم جرثومه فسادم چگونه میتوانم دستگاه ولایت فقیه و جرثومه فساد عنوان کنم؟ این فیلم لاس زدن نوریزاده رو من به خدا، من 34 سالمه، من تو عمرم اصلا تو جوونی نوجوونی اصلا ایشون باید بیاد کلاس آموزش حرفه‌ای لاس زدن برای جوونا بذاره. ایشون کجا و سیاسی کجا؟ ایشون کجا اپوزیسیون بوده؟ اصلا یکی از اهداف پخش مستند الماس فریب، من بارها گفتم، یکی از هر اهدافش این بود که لومپنهایی مثل نوریزاده و شهرام همایون رو در جایگاه اپوزیسیون بنشونن، یعنی آدرس عوضی دادن. یکی از هدفهای مهمه این مسئله علاوه بر این که مصرف داخلی برای بچه زیاد داشت این بود که نوریزاده اپوزیسیون یه آدمی که فساد اخلاقی داره و بنابر آمار یوتیوب میلیون ها نفر این ابراز تمایلات جنسیشو در یوتیوب مشاهده کردن. جالبیم اینجا اومد از آقای نوریزاده وقتی پرسیدیم که آقا موضوع این فیلم چیه، ایشون به تو این که صدای منو دارین؟ بله ببخش. ایشون به جای این که بیاد عذرخواهی کنه، چه ببین بیل کلینتون اومد با رئیس جمهور بود عذرخواهی کرد، گفت من به اصطلاح من با یک از همکارانم اومد گفت جمهوری اسلامی شبیه سازی کرده. و یعنی چه جمهوری اسلامی اومده تو شریعت مداری اومده تو کارخانه آدم سازیش آدمی شبیه نوریزاده شبیه سازی کرده و بعدم اومده آدم این آدم شبیه سازی شده یه شبیه نوریزاده را با شکنجه و تهدید و نمیدونم ارعاب و اینا آقای شریعت مداری آورده گذاشته جلوی دوربین و فیلمشو گذاشته دوربین. آقای نوریزاده خجالت بکشی. ببخشید من تایمم اگه تموم شده من خلاصه میکنم. خیلی ممنون از فرصتی که دادید. گفتم اینها دقایق کوتاه نمیشه اینقدر این افتضاح و جنب به بار آورده و این مسئله اصلا حواشی مختلف داره که نمیشه خلاصه کرد. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید، از آقای کیانوش توکلی گرامی و دیگر کسانی که با این سایت بسیار مردمی و دموکراتیک در معنای واقعی همکاری میکنن سپاسگزارم. خیلی ممنونم، شب و روزتون بخیر. ببینید هرچند ما حقیقتش من گذاشتم شما صحبت کنید ولی خواهشن حرمت افرادی که نیستن رو نگه دارین. شما میتونین، حتی من هم انتقاداتی دارم ولی نکته چیز نگاه من جمهوری اسلامیه نه اپوزیسیونی که به هر حال میلنگه. در مورد نوریزاده خب فیلمش که 1,000,000 نفر دیدن کلیک کردن، ولی به هر حال همه حرف و گپمون نباید در رابطه با اپوزیسیونی باشه که به هر صورت ما اونو قبول نداریم. آقای نادر 66 یک افنوی زدن و برای منم نوشتن. آقای نادر هستین در اتاق شما؟ یک دی آره من نه، پس کی بود؟ راجب برای نوریزاده زدم. آها به هر حال خواهشن صحبتونو بکنین و بدونین که در واقع موضوع اصلی رو گم بکنیم. موضوع اصلی اینه چه بکنیم که دیگه امثال این سردار مدحی اینجوری همه رو دچار شوک نکنه. و من خودم سه تا راه رو پیشنهاد کردم. یکی دموکراسیه، دموکراسی نه یه بودی. ببینید این اتفاقی که افتاد این بود که آقای امیر فرشاد ابراهیمی هر صحبت و گپی راجبش هست در این مورد مشخص با آقای نوریزاده دو سال پیش صحبت کرد، گفت آقا این جاسوسه، این مشخص اومده سفارت امریکا قصد دستگیریشو در بانکوک داشته. اینا رو همه رو با آقای نوریزاده گفتن. نتیجه چی شد؟ این بابا وبلاگ امیر فرشاد ابراهیمی رو در بالاترین بلوک کردن، صدای این رو خفه کردن، در جای اون صدای سردار مهی رو بزرگ کردن، برایش یه جای خاصی توی شبکه‌های اجتماعی قرار دادن و اون اپوزیسیون. نتیجه این شد که خب می‌بینیم که داستان اینه. دومین مسئله این بود که این دولت در تعویض‌هایی که یک سری افراد میشینن یهو به خیالشون میرسه که برن یه جا جمع میشن 20 نفر 30 نفر از اقصاناحاد دنیا که دولت در تعویض درست کنن، این مسخره است. دولت در تبعید موقعی که جنبش در خیابون هاست، اگر امکانش در داخل نباشه میشه مثل جریان لیبی، مثل جریان سوریه، میشه یه جایی رو پیدا کرد در جوار مرزهای ایران و موقعش دولت در تبعید هم شکل خواهد گرفت. نه اینکه یه سری آدم ها که همدیگر رو پیدا میکنن و میرن اونجا زیر پلتفرمی میگن ما دولت در تبعیدیم. نتیجهش همین هست که بالاخره برای دولت در تبعید باید یه سوژه‌ای اینجوری گیر بیارن. سومین مسئله این است که باید بین ژورنالیست و خبرنگاری با احزاب سیاسی جدا بشه. متاسفانه چه در داخل ایران احزاب سیاسی آزاد نیستن، این روزنامه نگارا هستن که هم جور احزاب سیاسی رو میکشن هم جور خبررسانی و ژورنالیسم رو. در خارج کشور حداقل این تشکیلات هایی که هستن میتونن یعنی حداقل اونایی که با هم کار میکنن یک حزب یه تشکیلاتی را بندازن که افراد سودجویی که احتمالاً در واقع بیزینس میکنن و اینها نتونن همه کارا رو بکنن. متاسفانه آقای علیرضا نوریزاده یا همایون شهرام همایون اینا مخاطبین زیادی در ایران داره، اینا دست کم نگیرین و حالا اینجا میتونین هر چیزی بگین. باید این تریبون‌ها رو در اختیار تشکل‌های شناخته شده آزادی‌خواه در خارج کشور قرار بگیره، نه در ید چند نفر آدم سودجوی که هم خودشون چی میگن مردم رو سادگی را بردن. به هر حال نوبت بعدی رو آقای امین موحدی هستم، بابک آذری هستم، بصیر نصیبی هستن، تعداد زیاد شده. دلیل جان اگر موافق باشیم سریع به دوستان نوبت بدیم، هر نفری من فکر کنم 7 دقیقه کافی باشه برای اینکه تعداد زیاد 5 دقیقه میذاریم، 5 دقیقه برای همین دوستان. آقای امیر موحدی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. کنم خدمت همه دوستان عزیز، خصوصا جناب آقای کیانوش توکلی، و تشکر میکنم بابت زحماتی که میکشن و این اتاق رو سرپا نگه داشتن. از همینجا با آقای بابک آذری هم دوست عزیز و نویسندمون سلام عرض میکنم. جناب آقای توکلی فرمودن که باید نقده ها رو منصفانه اعمال کنیم، کسی که اینجا نیست یکم در موردش اعتدال و انصاف رو رعایت کنیم. این درست، اما جناب توکلی گرامی در راهی که فرمودین چه راهی میتونیم پیش بگیریم که دوباره وارد شک نشیم از بابت متیها، یک راه همین نقد بیرحمانه کسانی که دچار اشتباه میشن. نقد بیرحمانه به این معنی نیست که بیاییم و به اونها دشنام بدیم، بیاییم به شکل داکیومنت با مدرک در مقابل اینها بیستیم، حرفمون رو بزنیم و مطرح کنیم که شما چه اشتباهاتی کردین. این نقد بیرحمانه باعث خواهد شد که اونهایی که دارن یک کارهایی میکنن به عواقب کارهای خودشون بیندیشن. آقای نوریزاده همه ایشون رو میشناسن، ایشون در برنامه‌ای که به نام برنامه زیر ذره‌بین در صدای آمریکا هست، همه رو و همه کس رو، همه تیپ ها رو زیر ذره‌بین میبرن و اینجا هم خودشون زیر ذره‌بین هستن و باید بابت اون اشتباهی که مرتکب شدن یک توجیه منطقی بدن به افکار عمومی. آقای نوریزاده در همون ابتدای پاسخشون به این قضیه و متی اومدن و گفتن که عجب نمایش خنده‌داری بود و تکرار کردن این رو، عجب نمایش خنده‌داری بود، هی در 2-0-7 نمیدونم قاسم 3-0-9 و کدهای دیگری رو اضافه کردن. من از جناب آقای نوریزاده طی یک مقاله هم خواستم که ایشون بیان کد خودشون رو هم در این نمایش خنددار روشن بفرمایند، کد آقای علیرضا نوریزاده در این نمایش چی بود. همین که بیاییم همه قضایا را رفتش بدیم به جمهوری اسلامی و بگیم که جمهوری اسلامی این نمایش مسخره را راه انداخته و یک موضوع پیچیده سیاسی رو سادهش کنیم برای حل کردنش و بخوایم ساده کنیم و حتی در بعضی مواقع صورت مسئله رو پاک کنیم، به هیچ عنوان نمیتونه راه حل مناسبی باشه. این قضیه یک قضیه پیچیده‌ایه و از نظر سیاسی همه دوستان که اینجا هستن شاید بیشترشون این قضیه رو بدونن و بهش اذعان داشته باشن که غرب و در رأس اون آمریکا به هیچ عنوان مایل به ایجاد دموکراسی در ایران نیست و همکنون نیز مایل هست نظام مذهبی جمهوری اسلامی رو با یک نظام مذهبی دیگر عوض کنه، مایل به سرنگونی نظام مذهبی نیست، یعنی دنبال آلترناتیوی میگرده که عنصر مذهب رو درش باشه، چون عنصر مذهب یگانه مانع دموکراسی در ایرانه. و بر همین اساسی که آقایان نوریزاده و دوستانشون مأموریت دارن از طرف سرویس‌های اطلاعاتی غربی که کسانی رو که این عنصر مذهب رو با خودشون حمل میکنن، اینها را به عنوان اپوزیسیون مطرح کنند، اینها را به عنوان آلترناتیو مطرح کنند. ایشون میفرمایند در همون برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری میفرمایند که من برای مدعی مصاحبه ترتیب دادم در صدای آمریکا. جناب آقای نوریزاده، شما در صدای آمریکا چه سمتی دارید؟ یعنی انقدر نفوذ دارید که برای اینها مصاحبه ترتیب میدید؟ این گونه میشود که امثال کدی دیوار میان در صدای آمریکا و شعارهای مردم ایران رو تحریف میکنن. آقای نوریزاده میفرمایند که من بعد از فردای پیروزی انقلاب با جمهوری اسلامی مبارزه کردم. جناب آقای نوریزاده، شما در شب پیروزی انقلاب در پشت بام خانه خمینی، در پشت بام مدرسه علوی چه می کردید اگر مبارزه کردید با جمهوری اسلامی؟ سوال ها زیاد، وقت اینجا کم هست و در پایان عرایزم این رو اضافه کنم که امثال آقای نوریزاده و دوستانشون بیشترین ضربه رو به جنبش سبز زدن و نمیتونن خودشون خودشون رو به عنوان مبارز حداقل در این مقطع عنوان کنن، چون همین افراد باعث شدن با اون برنامه هایی که در تلویزیون های منحصر به فرد خودشون و در صدای آمریکا و در جاهای دیگر داشتن، مردم ایران رو که به اندازه سرنگونی هزینه دادن و همه زحماتشون به پای یک عده آدم مذهبی نوشته شد سرخورده کردن. سوال و صحبت در این مورد زیاد هست، من وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم. بار دیگر از دوستان عزیز آقای توکلی و دوستان دیگری که این اتاق رو اداره میکنن تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار بنده گذاشتن. سپاسگزارم، پاینده باشید، گوش میکنم. موفق نشدیم، من ادمینی رو دارم تا مشکل شما حل بشه. زیاد حرف نمیزنم. آقای بابک آذری، میکروفون در اختیار شماست. 22-25 دقیقه، 5 دقیقه فرصت هست که شما نظراتون رو سریع بگیم. بفرمایید آقای بابک آذری. بابک آذری جانگی، شما میکروفونتون مشکل داره، فعلا نگیریم میکروفونو که دوستان صحبت کنم. من هستم، نگیرم هست. آقای بابک آذری بفرمایید. امیدوارم صدام بیاد آقای توکلی. بله صدا میاد. طبیعیه کسانی هستن که از عوامل رژیم ایران بودن، ادعا میکنن که گویا تغییر عقیده دادن، به صف مخالفین پیوستن. این اتفاق در گذشته روی داده، در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. وقتی کسانی که از وابستگان رژیم ایران هستن ادعا میکنن که اینا تغییر عقیده دادن، از دو حالت بیش نیست: یا اینا واقعا در ادعای خودشون صادقن یا دروغ میگن. خب در هر دو حال اینا برای جلب اعتماد اپوزیسیون مجبورن به افشاگری بر علیه رژیم ایران بپردازن. طبیعی نظرات اینا هم در رسانه های گروهی بازتاب پیدا میکنه. تا اینجا رژیم ایران سود نمیبره. از اینجا رسانه های گروهی هم مسئولیتی ندارم، فقط با افراد گوناگون اینا مصاحبه میکنن، نظراتشون رو بازتاب میدن. طبیعی نظرات اینا رو هم به صورت علنی بازتاب میدن. منتها رژیم ایران این هزینه را میده، چون از این سودی نمیبره، که عامل نفوذی به عنوان متفق سیاسی در اپوزیسیون پذیرفته بشه. و منظور وزارت اطلاعات هم از این کار اینه که در رابطه با فعالیت اپوزیسیون اطلاعاتی که نیاز داره اونو کسب کنه. این اطلاعات چی هستن؟ وزارت اطلاعات میخواد ارگانیزاتورها را بشناسه، کسانی که قابلیت تشکل دارن، اسپانسورها را بشناسه، کسانی که حرکت‌های اعتراضی حمایت مالی میکنند. میخواد ایدولوگ ها را بشناسه، کسانی که در شکل گیری افکار عمومی بر علیه رژیم ایران نقش پر اهمیتی ایفا میکنند. در مورد آقای مطیع هم وزارت اطلاعات موفق بوده، چون محمد رضا مطیع در مدت خیلی کوتاهی به عنوان متفق بخشی از کسانی که خودشون اپوزیسیون میدونن پذیرفته میشه. در اینجا مسئولیت اخلاقی دارن کسان ما مثل آقای دولتشاهی، مثل آقای خانساری، مثل آقای شهرام همایون یا آقای نوریزاده، اینا بیان توضیح بدن چه اطلاعاتی در اختیار محمد رضا مهدوی گذاشتن و از این اطلاعات چه کسانی میتونن صدمه ببینن. شما خودتون آقای توکلی تاکید میکنین که اینا خیلی مخاطب دارن، اینا خب کسانی هم میشناسن، خب این اطلاعات رو اینا به مهدوی دادن ندادن، این آسیب در چه حدی بوده؟ شما میگین که برای جلوگیری از این وضعیت بهتره که ما دموکراسی را رعایت کنیم. من با نظر شما کاملا موافقم. یکی از پرنسیپای شناخته شده دموکراسی اینه که بین بزهکاری و فعالیت سیاسی یه حد فاصل، یه خط قرمزی ما بین اینا باشه. محمد رضا مهدوی مرتکب اعمال جنایی شده، نمیشه آدم صرفا به این خاطر که این آدم تغییر عقیده داده اینو ما به عنوان متفق سیاسی بپذیریم، اونو با پلورالیزم توجیه کنیم. پلورالیزم بین فعالین سیاسیه، بین جانیان، جنایتکاران و فعالین سیاسی نیست. در واقع میبینیم این پرنسیپ دموکراتیک اینا زیر پا گذاشتن. باز شما ببینین غیر از این در فعالیت های سیاسی تنها اعمال جنایی نیست. بعد تایم تمام شد من به یه نکته هم اشاره کنم، تمام کنم چند ثانیه آی تاک چشم. ببینین اگر قرار دولت در تبعید، البته این آقای محمد رضا مهدوی ادعا میکرد که گویا ما جمع یاران رو داریم، 20 هزار نفر از فرماندهان سپاه طرفدار ما هستند، در مدت کوتاهی در عرض 6 ماه رژیم ایران رو سرنگون خواهیم کرد، اینا هم با این امید میان دولت در تبعید تشکیل بدن. طبیعی دولت اگر قرار تشکیل بشه باز باید دموکراسی رعایت بشه، در شرایط آزاد باشه، علنی باشه. اینا آیا واقعا افکار عمومی را نمایندگی میکنن یا نه؟ من نتونستم صحبتم و همشو بگم، نوتای برداشته بودم، بعدم من حرفامو ادام دستامو بلند میکنم، حرفامو ادام میدم. مرسی، متشکرم، من تمام. مرسی بابک عزیز، نکته خوبی رو انگوش گذاشتی در مورد بزهکاری سیاسی و فعالیت سیاسی. من زیاد صحبت نمی کنم. آقای بصیر نصیبی، مایک در اختیار شماست، 5 دقیقه بفرمایید. با سلام به دوستان و یاران، صدای من هست قرون؟ بله، خیلی ممنون. خب دوستان صحبت های خودشون کردن. این واقعیت هست که جمهوری اسلامی اصلا خودش یک سیستم امنیتی و به حال هست، یعنی نه اینکه مثلا بگیم که احمدی نژاد آمده سیستم امنیتی شده. اصلا امام خمینی اصلا مردم رو دعوت کرد به تشکیل یک سازمان امنیت 20 میلیونی، یعنی همه رو ازشون میخواست که خیلی هم تن در دادن، احزاب هم بودن تن در دادن، شخصیت های سیاسی و هنرمندان هم بودن که تن در دادن و کار امنیتی براش بکنن. بنابراین از نظر امنیتی اصلا این سیستم است که بر اساس پروژه های امنیتی شکل گرفته. حالا من اگر بخوام به سینماگرانی که کار امنیتی میکردن رسما برای فیلمی ساختن اینها تو اشاره بکنم، اون وقت محدودم کفایت نخواهد داد، ازش میگذرم، ولی همین اشاره که این سیستم امنیتی. حالا موردی که گفته شده این چیزی نیست که نفوذ کرده باشه، یه شخصیت امنیتی که نوریزاده، آقای نوریزاده، مگه مگه قبلا چی کار میکرد؟ مگه نوریزاده این خبرهایی که از به دست میابود از نمیدونم قتل زنجیری کتاب میرفت اون وقت از کجا میگرفت؟ از حجاریان میگرفت دیگه، از در نیمروز که حجاریان هم در نیمروز با اسم مستعار مینوشت. خود نوریزاده که حتی بعدا اختلاف پیدا کرد با اصفهانی از نیمروز رفت کیهان، از اون خبرها رو میگه. یعنی خبرهایی که اینها میارن به ما میدن، این خبرها خودش از کانالهای امنیتی هست. یعنی نوریزاده وقتی که میگه من حتی من نوریزاده بسیار میشناسم به این طریق که هر دوی ما در رادیو تلویزیون بودیم، من هم در تلویزیون بودم، ایشون برنامه در تلویزیون داشتم، من برنامه سینمایی داشتم و سینما آزاد بودم که بیرون از تلویزیون دفترم بود برای ضبط برنامه ها، اینا باید تلویزیون میشدن. و این من ایشون و تمام کسایی که در به حال الان هستن و از گذشته میان از در نظام سابق به حال کار رو فعالیت میکردن، خب همدیگر رو میشناسیم، ایشون هم من میشناسم. بنابراین اصلا به اونم نمیخوام برگردم که اینجا اینجا اصلا مسئله این هست که ایشون نفوذ نکرده، ایشون یک مقام امنیتی و قبل از این هم نوریزاده باز می آورد. اینا همشون چرا اصلا میان به نوریزاده خودشون معرفی میکنن؟ و الان هم که این مسئله رو جمهوری اسلامی بساز یک فیلمی که خود اون فیلم حتی فیلم مهملیه، ولی در درون اون واقعیت هایی هست، در زمین که بد ساخته شده مهمل متظر. من مقاله هم تو این زمینه نوشتم، تو سایت دیدگاه هست. یعنی از من سوالی کرد مدیر سایت، من اون جواب دادم. اما مسئله اینه که میاد اینجا حرفایی که اصلا این نوریزاده میاد میزنه، میاد میزنه از تلویزیون ها و فلان میگه، اینها رو از اون میگیره دیگه. پس بنابراین در حرفایی است که سازمان امنیت جمهوری اسلامی و واواک داره از این طریق ما بریم به حقیقت به نام خبر مقاصد واواک رو اشاعه برای اون میدن. من وقتی هم که میگه من فهمیدم به وسیله نمیدن فلانی، فهمیدم که هست، ازش فاصله گرفتم. شما وقتی فهمیدی که این هنوز هم مشکوکه فلان، فاصله گرفتن که فایده نداره. شما بایستی مگه نیمدی بلا فاصله، اگر ریگی به کفشت نیست باید بید باز کنی، اعلام کنی، بگی همچین چیزیه، دیگرانو به اصطلاح از خطر دور کنی، نه اینکه فقط کاری که میکنی سکوت کنی، مثلا دیگه ایشونو تو برنامت نیاری. مقام امنیتی که در یه سیستم مافی، اصلا سازمان امنیت سیستم غیر مافیایی هم باشه، اگر برگردن سبب نیستشون میکنن، چه بسه در یک سیستم مافیایی سازمان امنیت باشی برگردی رژیمی تروریست تو خارج از کشور مخالف خودش 200 تاشو کشته، خب این برگرده میکشتش خیلی راحت، میکنه زیر ماشین تموم میشه میره. پس بنابراین شما اولش اینو بهش فکر کنید. نوریزاده رو که من نمیدونم، میدون اونای دیگر، من سازمان سیاسی هم دارم میگم، اون کرد سازمان به اصطلاح نمیدونم مختتی اونو به نام حزب دموکرات کردستان و نماینده هاشون، اینا خودشون مگه فریب نخوردن؟ مگه قاسم رو به قهرگاه نفرستادن با ساده اندیشیشون؟ خب این مسئله هست. و بعدم پایده نداره اپوزیسی، یعنی ما باز این آقایان این شلطنیزم حاکمه، باز اینا میگن و میخندن درست میکنن رادیو کیه، خود ویس آمریکا بندن داره با همین آقا مصاحبه میکنه، و اینا دارن خوراک سازمان امنیت رو ممدن. و اگر واقعیت باشه و اگر اگر یک مای اپوزیسیون قوی داشته باشیم دیگه نباید بعد از این اتفاق دیگه نوری زاده پس فردا بتونه باز دوباره بیاد و موقعیت بگیره و بهش دست بزن و دعوتش کنن سخنرانی، ولی نه اتفاق نیست. قدرت دست ایناست، آمریکا، اروپا، تمام نوع اینا از آلوده ها و فاسد ها استفاده میکنن این کشورها برای مقاصد خودشون، ولی باز ادامه پیدا میکنه، ولی نفوذی نکرده. یک مأمور امنیتی آمده اینجا و ما هرچه میگرفتیم از این آقایون و از اینها به عنوان خبر از سازمان امنیت جمهوری اسلامی بهمون خوراک میداده. این اتفاق باز هم خواهد افتاد. متشکرم. مرسی آقای نصیبی. الان صدا دارم؟ بسیار خوب. خب من در واقع نوبت خودم بود که میخواستم صحبت بکنم، که عملا میکروفونم صحبت کردن کار نمی کرد، ولی شنیدن رو میشنیدم. حالا به هر حال نوبت من بوده دیگه، اون موقع من نتونستم صحبت بکنم. من خیلی کوتاه، در واقع 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم دیگه. این مسئله رو رژیم از یه تاکتیکی داره استفاده میکنه که معمولا توی سازمان امنیت‌های کشورهای استبدادی دیگه عمدتاً این کم سابقه بوده یا من تا حالا ندیدم، و اون این که حالا بخشی از کارهاش به صورت مأمورای مخفی امنیتی هست. الان اگر ما نگاه بکنیم از همون ابتدای کار، این بسیاری از نفوذی‌هایی رو که فرستاده علنی بوده. یعنی شما نگاه کنید مذاکره با قاسملو، اینها هیچ انکاری نداشتن، یعنی نماینده سپاه میاد برای مذاکره، قاسملو هم میدونسته، و یا در جاهای دیگه هم اینها همین به عنوان مأمور علنی آمدن. اینی هم که الان آمده به عنوان، یعنی این روشی رو که این تا حالا به کار برده برای صدمه و ضربه زدن به اپوزیسیون، نه اولین بارشه و نه آخرین بارش خواهد بود. در نتیجه این یکی از تاکتیکاشه و متاسفانه مرتبم داره این کار رو تکرار میکنه. یعنی خب اونی که مخفی هست که مخفی هست، اونی که به این شکل علنی هست این مسئله هست که طرف خودش میاد میگه و هم درجهشو میگه، هم شغل و مقاماشو میگه، و هم این که و بعد یک مسئله هم متاسفانه تو، من میخوام بگم تو بخش زیادی از اپوزیسیون این مسئله وجود داره، و اون این که میگن آقا ما به گذشته طرف کاری نداریم. این نمیشه به گذشته طرف کار نداشتن. یعنی حتی در شما هیچ کشور جهان، کشورهای پیشرفته منظورم هست، شما نمیتونید ببینید این نبود که وقتی که دادگاه نورنبرگ تشکیل شد بگن حالا ما به گذشته نازی ها کاری نداریم، الان خیلی هاشون دارن خدمت میکنن. اتفاقا همین سه چهار هفته پیش بود که یک 92 ساله ای رو که در دست داشته در قتل 270 نفر در یکی از همین اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها روی صندلی چرخدار در آلمان در دوسلوف آوردن اینو برای دادگاه برای محاکمش. این مسئله این نیست که ما به گذشته آدم ها نباید کاری داشته باشیم، و به خصوص این که به هر حال اینجا کیانوش هم به این مسئله اشاره کرد که یه توضیح داد که این قبلا چی بوده و در کدوم قتل ها دست داشته، و کسی که به هر حال سرتیپ سردار سپاه میشه این مشخص است دیگه چه گذشته ای داشته. یه مسئله دیگرم من میگم دوستان راجعش فکر کنن، یا اگر فکر کردن نظری دارم بگم، و اون این که چرا رژیم الان این مسئله رو رو کرد. یعنی به چه دلیل این میتونست این کار رو نکنه و به یه نوعی ادامه بده، یعنی دید از این ور اونهایی که متوجه شدن که این چی هست سکوت کردن، مثلا همین آقای نوریزاده و یا دیگرانی که باش در ارتباط بودن، ولی خود رژیم این فیلم ها رو آورد نشون داد و به این شکل عمل کرد، اونم در یه همچین شرایطی. یعنی این هم یک چیزیه، چه بهره برداری میخواد بکنه. خب من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. آقای احمد، جناب احمد اگر هستند. آقای احمد مثل که آقای احمد در اتاق نیستن. خب خانم ناهید، ناهید هستید شما؟ خب برگشتم. پس میکروفون در اختیار شماست. صدای منو داریم دوستان؟ من همیشه بله، خیلی متشکرم. من فکر کنم هنوز ابعاد تأثیرات این واقعه رو با هنوز زیاد اطلاع ازش نداریم. من نمیدونم این چقدر اطلاعات از افراد در داخل ایران گرفته شده، دستگیری هایی که اخیراً اعلام کرده رژیم گرفتن، دستگیر کردن، اینا در ارتباط با این جریان هست بوده نبوده، اینها مطالبی هستش که در پرده هست. اولین بار این که من واجه بگه همچین نوع فردی شنیدم، نه این آقا به اسم نبیره، این که یه شبکه در سپاه پاسداران هست و اطلاعات میدن، این بس حدود 6 سال 5 سال پیش هست و در همین دوران من دیگر فکر کنم در همین دوران هم بود که آقای باقی جهان بدلو دستگیر شدن در طور با برنامه که در دبی برگزار شد، و از اون بعد از اون هم اونا دستگیر شدن، هم بحث مربوط به وجود یک سرداری که و یا گروهی از آدم هایی که در سپاه پاسداران اطلاع دیدن شروع کرد در خارج پخش شدن که کسانی که یه مقداری میتونن چیز کنن، دنبال بکنن این قضایی رو و علاقه دارن، میتونن اینا رو برگردن و دنبال بکنن، تاریخشو بنویسن. هدف اپوزیسیون سیاسی خارج از دو سو مورد تهدید هست، یکی مستقیما از سوی خود وزارت اطلاعات که با سعی داره میکنه تأثیرات این فعالیت خارج رو از طریق پخش اکاذیب، پخش خبرهای نادرست توسط این اپوزیسیون بی اعتبارشون کنه، یا حتی در نشون دادن این که در جلساتشون افراد ما هستن و غیره از این حرفا بی اعتبار بکنه. یکی هم این که سعی خواهد کرد که از اپوزیسیون کنونی به دلیل فضایی که امروز در اپوزیسیون هستش برای نفوذ در تأثیر گذاشتن، نفوذ در محافل امنیتی خارج استفاده بکنه، چون رژیم میدونه که بخشی از نیروهای اپوزیسیون که ظاهرا در اپوزیسیون هستن اصولا بخشی از خیلی همکاری نزدیک دارن با مقامات امنیتی کشورهای خارجی، و رقابت بین این دو هم سبب خواهد شد که ماها معمولا اپوزیسیون معمولا قربانی بشه، برای اینکه منافع این دو با این جدل بین این دو تا خیلی بزرگتر و مهمتر از برای اونها تا مسائل ما. در مورد اساسی هم بین نوریزاده و بقیه کسانی که با ایشون در جلسه همکاری کردن، مثل چون در رهبران حزب دموکرات و کومله که با ایشون در جلسه شرکت کردن و غیره نیست، و تریتا پارسی این نیست، این همه شون گوله به خاطر اینکه راهی باز بکنن و استفاده بکنن از این طرف وارد مذاکره شدن. ما نمی‌دونیم چه اطلاعاتی دارن. یه تعدادی هم دست اعلام کرده دولت اعضای کوله بومله را چند وقت پیش دستگیر کرده، یا اینا رو خود به خاطر ایجاد به اصطلاح کوردینیشن با این جریان داخل سپاه جمع یاران اینها مستقلشون در اختیار این گروه باشتن من نمیدونم. برای ابعاد قضیه خیلی خیلی بیشتره. واقعیتش اینه که واقعیت زندگی، واقعیت اپوزیسیون اینه که این عوامل دلیل یک فساد مسترده اخلاقی هستش که در اپوزیسیون سیاسی خارج کشور حاکمه و این فساد عمیق باعث شده، باعث میشه که این نوع مسائل مرتبا پیش بیاد. این فساد اخلاقی فروج اپوزیسیون امروز بخشش رو افرادی هستن که میخوان فعالیت های سیاسی رو بازی از طریقش کسکاسبی کنن. این هم یا گروه هایی هستن که میخوان با پول کشورهای خارجی سازمان سیاسی درست کنن. اینها رو من میگم فساد اخلاقی هستش که در این اپوزیسیون خارج حاکمه، چندین سال هم حاکمه. آدم هاش هم مسئولیش هم فقط نوری زاده نیست، یکی از این بازیکن است، اهمیت چندانی هم نداره بودن. و این فساد اخلاقی هست که باعث میشه به طور مرتبن همیشه ما از طریق اخبارهای قلابی و دروغ راجع مسائل داخل ایران، از طریق باز کردن درها برای هر آدم اطلاعاتی بتونه نفوذ بکنه. در جلساتی بوده که آدم از ایران اومده، از ایران معلوم شد شرکت کرده، بعدش رفته توی ایران گویا الان نمیخوام اسمم از جلسه انتخابم شده، بعد معلوم شد ازم برگشته. اینا نشون میده که یک مشکل ما داریم. ما مشکل این از این واقعه نمیشه صرفا گفت آقا نوریزاده بد بوده. اگه نوریزاده چرا آقای هجری عکسش اونجاست که فیلم هست، باشد آدم هایی مثل اینا حزب دموکرات تو این فیلم ها هستن، اون گوش تا گوش اون جلسه رو نگاه کنیم، نگاه بکنیم کیا هستن اونجا. خب اینا برای چی رفتن اونجا؟ چه فرقی هست بین اینها و نوریزاده؟ چرا فقط این یکی باید قربانی بشه؟ از این خبر ها نیست. اکثر همین آدمایی که با همین آقا کار کردن الان میخوان یه نفر رو قربانی کنن تمومش کنن، داره که خیال خودشون راحت بشه، ولی واقعیت نیست. اگر میخواد این جنبش سیاسی از این واقع درسی بگیره، باید اخلاقی که امروز حاکم هستش در خودش و سبب میشه که هر کس که چهار تا سبب میشه اخبار دروغ رو پخش بکنن، بگن ما آقای باقی رو دستگیر کردن، به آقای باقی در ایران گفتن که ایشون نماینده جمهوری اسلامی هستش، اینطوری ضربه زدن به جامعه ایران. اگه بریم هستش مدارکش همه اینا، همین دوست اپوزیسیون به اصطلاح قلابی خارج که یه جناحش با به اصطلاح خودشون با یه چکای میلیونی اینها رو پیشسازی کنن در خارج. اینها رو اینا ارزش های اخلاقی فساد اخلاقی است که این نوع افراد میتونن از اون استفاده بکنن، وارد این بازی بشن، هم بچه های ایران رو به خطر بندازن، هم تصویر غلطی از اپوزیسیون ایران یکی تبدیلش بکنن، ما رو به این تمام این صداهای خارج رو نشون بدن که ما به سما همش در تو بازیچه دست خود جمهوری اسلامی هستیم. به نظر من اگر ما میخواییم یک واقع بینانه تر به مسئول برخورد کنیم، ما باید نقد جدی تری رو از خودمون و اخلاق و از ارزش های اخلاقی حاکم بر خودمون و حتی به نزدیکترین افرادی که میشناسیم از اونها شروع کنیم. نه اینکه فقط بگیم آقای نوریزاده بعد از تو پس همه چیزا رو بندازیم گردن اون، که مسلما آقای نوریزاده یکی از کسایی است که 1001 دونه انتقاد بهش وارده، ولی همین آقای نوریزاده نزدیکترین دوستان رهبران سیاسی گروه‌های سیاسی خارج است. این هم واقعیت دیگه است. در هر حال من دیگه چون وقتم تموم شد ادامه نمیدم، وقت دیگه ان شاء الله صحبت. مرسی و با تشکر از دوستان تازه وارد در اتاق. خب خانم ناهید هستین شما؟ بله. میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز با سلام و خسته نباشید. من هم وقت زیادی از شما نمیگیرم چون بعضی صحبت‌ها رو دوستان کردن، ولی خب باز هم دلم میخواد دو سه تا نکته رو اینجا توضیح بدم. صحبت بر سر نفوذ پلیس در اپوزیسیون خارج از کشور هست و یکی از دوستان گفتن که از همون ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی این یک سازمان امنیت میلیونی درست شد. واقعیتش هم همین بود و هست. جمهوری اسلامی الان در بحران شدیدی قرار داره، ولی اون سازمان امنیتش هنوز هم به شکل قوی و به شکل سابق هنوز هم کار میکنه. این نمونه آقای مطیع هم اینجوری به نظر میرسه که یکی از اون شگرت ها بوده. اما سوال اینجا، این سوال باید از خودمون بپرسیم که چرا الان مطرحش کردن؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم چندین ماه پیش آقای نوریزاده متوجه شده بوده که این آدم نفوذی بوده، اما چرا در داخل کشور هیچی نگفتن؟ چرا الان مطرحش کردن درستی چند روز قبل از دوباره دومین سالگرد 22 خرداد؟ به نظرم برای این که ترسیدن از این که دوباره مردم بیان تو خیابون، مطیع رو علم کردن، میخواستن اپوزیسیون رو خراب بکنن و برحال این شد یک بحثی، یک صحبتی که نه فقط مردم در داخل کشور، در خارج از کشور هم باجه به همین صحبت بکنن. دوستان ما چه مسئله داریم قایم بکنیم؟ آقای مطیع از این کسانی که باشون ملاقات کرده چی به دست آورده؟ خب کیانوش صحبت خوبی کرد، گفتش که دموکراسی چاره ما هست به خاطر اینکه نفوذی‌ها تأثیر نداشته باشن. واقعیتش هم همینه که اون ببخشید واقعیت اینه که این کسانی که در واقع نفوذ میکنن و میان اخبار میگیرن از مسائل باخبر بشن، مگر ما در خارج از کشور چی داریم که پنهان بکنیم؟ در رابطه با آقای نوریزاده من با این دوستمون که در رابطه با همین آقای تقوایی گویا صحبت کردم، من موافقم. ما چرا فقط بر میگردیم با آقای نوریزاده میپریم؟ آقای نوریزاده درست شاید نقش بیشتری داشته، چون در واقع این طرف با اون اول تماس گرفته و آقای نوریزاده بوده که این آقا رو به بقیه وصل کرده، اما این دلیل برای نمیشه که دیگران رو ما کارشون و اشتباهشون رو نادیده بگیریم. ولی رابط آقای نوریزاده بوده، حتی برای صدای آمریکا هم ایشون مطیع رو به اونجا معرفی کرده که صحبت بکنن. به هر حال این آقای نوریزاده یک روزنامه نگار هست. یک روزنامه نگار هم میخواد به هر شکلی به هر وسیله خبر به دست بیاره. ایشون مسئول سیاسی نیستن، مسئول یک حزب نیستن، رهبر نیستن، یک روزنامه نگاره و میخواد از راه روزنامه نگاری نون در بیاره، کارشو بکنه، زندگیشو بکنه. و به نظر من نباید قضایا رو رو سر این خراب کرد. و من موافقم و من این نکته رو بگم با اون دوستی که گفتن که خود نوریزاده هم در رابطه با چیز هست، به اصطلاح کدش کجاست، نمیدونم کد جاسوسیش و فلان. به نظرم دوستان این درست نیست اینجوری صحبت کرد. ما خودمون در خارج از کشور اشکال داریم، مشکل داریم، انتقاد به تمام یک بیه که افراد اپوزیسیون خارج از کشور وارد هست، به خاطر اینکه نه اعتمادی هست، نه همکاری جدی هست، نمیدونیم چجوری دور هم جمع بشیم، نمیدونیم چجوری با هم صحبت بکنیم، نمیدونیم چجوری از عهده رژیمی بر بیاییم که دارن خودشونو در داخل میخورن. الان شما نگاه بکنید بحران هایی که الان در جمهوری اسلامی هست، اگر یک اپوزیسیون قوی وجود داشت خیلی راحت میتونستیم از عهده به اصطلاح این رژیم بر بیاییم، ولی اینجوری به نظر میرسه که با این قدرت نمایی که اونا کردن ضعف ما رو بیشتر نشون دادن. در نتیجه میخوام اینو بگم که آقای نوزاده و شهرام همایون اینها کسانی هستن که اخبار رو میدن، بیننده هم همونطور که کیانوش هم گفت کاملا درسته، در داخل نیرو دارن، مردم نگاه میکنن. شما باید فکر بکنید که چرا رژیم به طرف کسان دیگه، نیروهای سیاسی که ادعاشون هم میشه، نیومدن. چرا اومدن سازگارا و نمیدونم شهرام همایون و نوریزاده رو بکوبند؟ به خاطر که اینا طرفدار دارن، در داخل مردم اینا رو نگاه میکنن. شما کدوم تلویزیون اپوزیسیون دارید که مردم برنامه هاشو ببینه؟ کدوم یک از این نیروهای اپوزیسیون تونستن یک برنامه حتی رادیویی تشکیل بدن که مردم به اونها نگاه بکنن؟ در نتیجه این کسانی که شما بهشون میپرید در داخل طرفدار دارن، در داخل نیرو دارن، نگاه میکنن. همین بی بی سی که در لندن هست، یه سری افرادی که توش کار میکنه، افرادی از داخل اومدن اینجا شوک گرفتن، بعضیشون هم روسای سرشون هست. واسه برنامه‌شون هم نگاه کنید، برنامه‌هایی نیست که در واقع جوابگوی نیاز ما باشه، ولی جوابگوی نیاز داخل هست. ما باید ببینیم مشکلات اساسی خودمون کجاست. تقصیر رو به گردن آقای نوریزاده و امثاله هم نندازیم. و در ضمن یک نکته هم فراموش نکنیم، آقای شهرام امیری با اون دبدبه و کبکبه ازش استقبال کردن، ولی الان در زندانه. ما نمیدونیم که این آقای متی چه کار است، بالاخره این به کجا میره. ممکنه این هم فردا پس فردا دستگیرش کنن، ولی چیزی که برای ما مشخص است، جمهوری اسلامی تونسته از این مسئله تونسته خوب استفاده بکنه. صحبت هایی که اینجا میشه به نظر من جوابگوی اون خواسته جمهوری اسلامی هست. چرا؟ به خاطر که اون میخواد طرف و نوک حمله رو به سمت خودش به سمت دیگه بچرخونه، و متاسفانه بعضی از این دوستان این اشتباه رو هم میکنن. نوک حمله ما امروز جمهوری اسلامی باشه، نه نوریزاده و شهرام همایون و افسالهم. اینا جای خودشونو دارن، قابل انتقاد هم هستن، قابل دادگاهی هم هستن، ولی مسئله اصلی ما امروز باید جمهوری اسلامی باشه. و فراموش نکنیم که سمت مبارزمون اینجاست. خیلی ممنونم از اینکه به صحبت های من گوش دادید. ممنون از صحبت های شما. خب جناب امیدی هستین؟ دست شما عرصو جان، دست شما افتاد. کجا بودین شما؟ نوبت شما کجا بود؟ من دست شما رو دیدم بالا بود، ولی الان نمیدونم نوبتتون کجاست. نمیدونین. خب پس بعد از آقای امیدی صحبت کنید، چون احتمالا باید همون جاها باید باشه. جلو شما بود. بسیار خب، پس عرصو شما آقای امیدی میگن که شما قبل از ایشون بودین. خب پس میکروفون در اختیار شماست. دوست به همیانان گرامی، این نوع از نشست و برخواست ها الان 32 سال است رأس شده. یعنی در واقع این بگونه ای یک اخلاق غیر سیاسی است، و این کت نوعی هم نیست. بخشی از این جریاناتی که به نام خودشون اپوزیسیون می نامند بیشتر کاسبکار هست. در واقع اگر اینها در این جایگاه قرار نگیرند، به اعتقاد من شاید نمیتوانند نان خودشون رو از جای در بیارند. پس بنابراین بخشی از این جریاناتی که در این نشست و برخاست قرار میگیرند به گونه‌ای به دنبال تجارت خودشون هستند. نمونه زیاد هست. چندین نشست در ریاض منتظر میگفت، یک نشست در پاریس بود، همه این ها به دنبال این بودن که از امریکا یا پول بگیرن. در حدود 78 میلیون دلار امریکا گشته بودن، آقایون رفتن دارو دسته درست کردن برن پول رو بگیرن. هنوز هم این مجموعه هست، همین جریان SOS به طور مثال ایران فروتن بعد آمدن، حالا در واقع یک نهاد مردمی درست کردن که بیشتر نهان مردمی هست تا نهاد مردمی، یک جریان دروغین. هر کدام از اینها در امریکا حداقل از خواجه دوده 3 تا 4 میلیون دلار هر بار در این شهست هایی که زیر نام و سو گشته میشه میرن اخاذی میکنن. این اطلاعات اخبار همه رو ما داریم، یعنی دوکان شده، چون اینا اخلاق سیاسی ندارن، اینا اصلا احساس وظیفه هم در مقابل مردم ایران نمیکنن. دمار چون رو دارن در صف اپوزیسیون انجام میدن. یک دومی که اگر سیاست ایالات متحده امریکا نباشه، دستگاه ارتباطی مثل رادیو فردا، وایس آف امریکا و دیگر این دستگاه اطلاعاتی رو از دست اینها بگیرن، دیگه کسی اینها نمیشناسه، یا حداقل فضا و شرایط ایجاد نمیشه که احیانا بیاین زیر نام نیرو اپوزیسیون جلسات این ور و اون ور بذارن. از این رو به اعتقاد من مشکل در این است که از یک طرف باید مشخص بشه که اصولا چه نیروی نمایندگی مردم ایران داره. آیا اینا شونن یا این چه اینها به گونه ای تو پوزیسیون هن؟ به اعتقاد من اینا بیشتر پوزیسیون هن. چون وقتی آقای این آقایون پای این دستگاه ارتباطی میشینن، بحثشون یا آدرساتشون اکثر مقامات حکومتی هن، همین آقای مولی‌زاده یا همین امشب تو همین وایس آف امریکا چند تا اینایی که آمدن میگوین معاونان یا این که مشاوران آقای موسوی کروبی هست، نه حرف اونا رو میزنن و گه کدام به خود حکومتی ها رو میزنن. پس بنابراین این کاسبکارهایی که تا به حال زیر نام اپوزیسیون همه جا به گونهی قد علم میکنن جز آبروریزی و ننگافرینی کاری دوال نکردن، بار اول دوبار نیست. آخرین نشست از سال 2007-2006 در پاریس، اینها اونجا بودن که برن از امریکا یا پول میگیرن. تو اون نشست نماینده سیاهی اومده بود و نماینده موساد و یکی از این سناتورهای امریکایی. آخه تو جلسه ای که نیروهای اپوزیسیون ایران میذارن چگونه است که نماینده های فرض کنه قدرت های امپریالیستی یا که دولت ها اونم از دستگاه های اطلاعاتیشون اونجا هستن؟ اعتراض رفقای ما در همون جلسه همین بود، با اینا کار نمیشه کرد، اینا نمایندگی از مردم ایران ندارن، مسئله شون تجارتشون است. هر باری هم که فرصتی برسه همین کار رو خواهن کرد، به کسی هم رحم نمی کنن. یه نمونه خیلی با بسیار روشن براتون بگم، بعد از اون نشست پاریس رفته بودن این آقای فروتن و چند نفر دیگه رفته بودن به وزارت خارجه امریکا، گفتودن جلسه پلیس و اینا آمدن برگزار کردن و میخواهند پول بگیرن. بعد یه عده از خود اینا قالتاختر اونجا بودن، میرن به وزارت خارجه میگن نه چنین نیست، دیگرانی بودن که در این جریان دست داشته، مثل آقای باقرزاده، افرادی اونجا بودن که اصلا در کار سیاست نیستن، قلمی میزنن، یک بار میشن تئوریسین، میخوان برای احزاب و تشکلات، بعدم میان صحبت از ایجاد حکومت موقت میکنن و همین کارم این آخرم کردن، همیشه کارشون این است. به اعتقاد من تا زمانی که نیروی اپوزیسیون ایران دارای یک سقف و یک آتوریته سیاسی نباشه، این کاسبکارا، دلالا، عواملی که به وسیله دستگاه‌های اطلاعاتی خارج یا حکومت اسلامی همیشه در درون اپوزیسیون آمدن، باز اینا تکرار خواهد شد. آخرین بار هم نخواهد بود مگر اینکه خود ما اقدام بکنیم. خود ما میباید یک تشکلات یا یک تشکیلات سقفی داشته باشیم و از اونجا در واقع در مقابل همه این عراض لوحباش بتوانیم بیستیم. سپاسگزارم. میکروفون رو بکنم. مرسی ارسطو عزیز. جناب امیدی، آقای امیدی، بله، میکروفون در اختیار شماست. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که صدای من به خوبی به شما برسه. یکم صدا زیاد کنم. بله، ببینید دوستان، الان همینجا گفته شد که نوروزاده یک روزنامه‌نگار دیگه یه خبرهایی رو میاره فلان. آقا روزنامه‌نگار مسئولیت داره، روزنامه‌نگار باید منبع اطلاعاتش موثق باشه، همینجوری نمیتونه یه چیزی رو بنویسه و بیاره وسط و داغ کنه و بندازه وسط و بعدم توش مثلا از این چیزی که در بیاد که هست. اینجوری نیست، روزنامه‌نگار مسئولیت داره نسبت به خبری که میده. وقتی روزنامه‌نگاری که خبرش تو زرد در آمد، خبرش اصلا بی محتوا بود، دیگه نمیشه بهش اطمینان کرد. اصل کار و شغل خودش را زده خراب کرده. اگه من بودم جاش دیگه اصلا هیچ بیرون نمیومدم با عنوان روزنامه‌نگار. دومی که این نمیدونم حالا این مطهیه، نمیدونم فتقیه، کی از این هر کاری کرد. دوستان افعی که کبوتر نمیزاد، افعی میزاد دیگه. باید یقه تمام اونهایی را که از صدای آمریکا گرفته تا نیروهای مختلفی که آدمای شخصیتای مختلفی که بهبه و تشه زدن برای آدم، یقه اونها رو گرفت که آقا جان شما عقلتون نمیرسه. و جمهوری اسلامی همین رو خواست به شما ثابت کنه که عقلتون نمیرسه، هیچی نیستید، ول میگردید مفت. و موفق شده. نه اینکه حالا بگیم آقا مثلا نوریزاده با یک کسی مثلا سکس چت کرده فلان. خب نوریزاده مرد، زن دوست داره، همه ما هم زن دوست داریم، خب حال کرده فلان، باید یقیه اون خانومی گرفت که این سکس چتش را زد بیرون، باید یقیه اون خانوم را گرفت. اون خانوم کی بوده؟ هیچ کس نگفته اون خانوم کی بوده که اینقدر با این دوست بوده، بعدا نمیدونم اون ماجرای ویدئویی رو زده بیرون. یقیه اون خانوم رو، خیانتکار اون خانومه. ابداً مردی زن دوست داشته باشه. بعد صحبت از دولت در تبعید میکنید. آقا جان دولت در تبعید را اون نیروی انجام میده که چه من بخوام، چه تو نخوای، چه اصلا همه مردم ایران امروز نخواند. اون نیروی دولت در تبعید را سرانجام تشکیل خواهد داد که بیشترین جنگ و فدا را و سازماندهی گسترده را انجام داده باشه. شما فکر میکنه جنرال دوگل همه دوستش داشتن؟ جنرال دوگل رو همه دوست داشتن توی فرانسه وقتی که دولت در تبعید تشکیل داد. اتفاقا بورژوازی فرانسه که با آلمان حل کرده بود و خیلی هم خوش بش داشت میکرد، اصلا خوشش نمی اومد. بسیاری از فرانسویانی هم که با ورود آلمان ها به فرانسه به نور نوایی رسیده بودن، حال داشتن میکردن، اونا هم اصلا از جنرال دوگل خوششون نمیومد. ولی سرانجام ایستادگی او، سازماندهی، مخصوصا سازماندهی او دیگه هیچ آلترناتیوی را نگذاشت و مردم او را قبول کردن و او پیروز شد. بعدش هم گفتن آقای جنرال دوگل شما یک نظامی هستید دیگه، حالا ما وارد فاز سیاسی شدیم، لطفا بفرمایید پیکارتون، احترامتون هم واجب. آلترناتیو اینجوری نیست که تو بخوای آلترناتیو 100 نفر 50 نفر یه جایی بسن حاضر نباشن 2000 فدا بدن، حاضر نباشن یک شب بیخوابی بکشن. حالا تو ببین بین این نیروهایی که داریم کیا هستن که سیاست را حتی یک روز تعطیل نمی کنن، روزهای یک شنبه تعطیل می کنن، اونا میرن ورزش می کنن. ببین کدام هستن، همون آلترناتیوت خواهد شد آقا، چه بخوایی چه نخوایی، مگر اینکه چیزی بهتر از اون بسازی. این میگه مثلا فرشاد امیر ابراهیمی هست دیگه، نه اونم میگه مثلا یه دهنکجی کرده است به این آقای فتقی که متی اف کرده. آقا این واقعا این رای کارگر گرچه که امروز به پیزی افتاده ولی اوایل انقلاب چند سه چهار تا حرف خوبی زده. یکیش این بوده که انقلاب مرد زنده باد انقلاب. دومی گفته صدای پای فاشیست میاد. سوم گفته بود این کاست حکومتیه، ای کاش این کاست حکومتی رو برای ما راحت‌تر و بهتر میفهمیدی. فرشاد امیر ابراهیمی جاسوس یک عده از داخل نظام است. این آقای خدمت شما عرض کنم متی هم جاسوس یه نفر دیگر از این نظام. اینه که یقه همه اونها را باید گرفت که به راحتی فریب این مرتکه رو خوردند و دیگه باورشون نکرد، بهشون بگو برید به کارتون، برید خورده درس بخونید، برید خورده استراحت کنید، کلتون خیلی به اصطلاح مشغول شده، اشتباهات وحشتناک میکنید. هیچی دیگه. بعد آقای احمد 1951 شما نمیدانید نشنیدی که من باور نمی کنم که نمیدانی و نشنیدی و نخواندی که دموکراسی بورژوا دموکراتیک عبارت از برابری زور نیروهای طبقاتی است. یعنی در جامعه طبقه کارگر شکل بندی میکنه، نیروی مشت خودش را رو میز سیاست میزنه، سرمایه‌دارای کوچک متشکل میشن، مشت خودشان را روی میز سیاست میزنن. بورژوازی هم که همیشه تشکل خودش را داشته طوری میشه هیچ کس نمیتونه دیگری را حذف کند. این مشکل بود این را بگی وقت مجلس را گرفتی، حالا نمیگم کجا گفتی. میکروفون آزاد، خیلی متشکرم که این وقت وا دادی. دلیل جان تو بیا بالا صدای قشنگ تو رو بشنوم. الو دوستان، من متشکرم. تو من سریع یه نکاتی رو یادداشت کردم، خیلی ممنون. عنوان کنم اولا سپاس مجدد از مسئولین محترم ایران گلوبال و به ویژه آقای چانوش توکلی جرامی، چه واقعا من خودم شخصا خیلی استفاده میکنم. به خدا نوبت من بود، نادر 66 دستم افتاد، نوبت من بود. حالا من میخوای بیام پایین، ولی دستم افتاد، اینترنتم قطع شد، بعد دوباره چیز شد. مشکلی هست، من میخوای از روتاک بیام پایین. باشه، من تن نشته و بسیار چیانوش حالا رفته هم باشه، خب شبش خوش، شب خوبی رو داشته باشه. من آمریکا هستم، اینجا روزه. بعد عرضم به حضور یه چین که یه خبر بسیار مهم از ترکیه، ترکیه در رابطه با نوریزاده. من خودم مدیر مسئول سایت azizanpress.com هستم، که من این لینکش هم میذارم، که من خواهش میکنم از مسئولین محترم سایت ایران گلوبال در اجه صلاح دیدن این خبر رو بنویسم. من مثل روز آقای نوریزاده چه خودشون رو روزنامه نگار عنوان میکنن و احساس مسئولیت نمیکنن و هر خبری با منبع بی منبع میگن، اینطوری نیست. من ترکیه چه بودم با این سرداری که الان در ترکیه هست، آقای امان الله مشایخی، در تماس بود. با عرضم به حضور چون ایشون مرتبط با آقای علیرضا نوریزاده بودن، بعد سه روز بعد پرواز، الان سه سالی تو ترکیه هستن، آقای امان الله مشایخی سردار به اصطلاح اسفق سپاه گرد، شاخه برونمرزی، شاخه عملیاتی، که پناهندگیش تو ترکیه سه سال دیگه، یعنی اصلا قبولیش رو گرفته بود و مصاحبه های سفارت آمریکا هم گذرونده بود، چند روز بعد پروازش بود. به خاطر این جریان متنی نمیدونم حالا خوب یا بدش، و من حالا کاری ندارم، ویزاشو کنسل کردم و سازمان ملل بهش زنگ زده، زنگ زده که به اصطلاح ایشون نمیتونه به آمریکا بره. این خبر مهم بود. بعدیش هم که عرضم به حضور خانم ناهید لندن، گفتم ما چیزی نداریم که از مال از ما اطلاعات بگیره. من عرضم به حضور خانم ناهید جرامی، اطلاعات براش همه چیز مهمه، همین در پالتک بودن ما برای اطلاعات مهمه، اطلاعات براش مهمه که مخالفش حتی تا چه حد منبع مالی داره، درآمدش تا چه حد، تا جزئی ترین روابط خانوادگیش و اطلاعات اینا رو براش خیلی مهمه. پس بنابراین نمیتونیم اینو سرسری بگیریم. و سومین نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود که متی به اعتقاد من کالایی بود در دست آقای نوریزاده و جناب شهرام همایون برای تجارت با سرویس های اطلاعاتی. اینا اینو آورده بودند و به اصطلاح عرضه کرده بودند به سرویس های اطلاعاتی که این 50,000 نفر نمیدونم نیرو داره درونه سازمان و این کودتا خواهد کرد، این کودتاییشون مثل کودتای نوژه نخواهد بود، عرضم به حضور. و میخواستن یه بودجه کلانی بگیرن، تا منده چنیدم چنیده ها حکایت داره. و الانم یخه نوریزاده جیره، الان سیایه و ایناست که آقا جون شما یادم آوردید، اینم اینطوری در اومد. حالا معلوم نیست چه چقدر حجم میزان کلاهبرداریه مالی آقای نوریزاده و مهدی چقدر بوده، حالا بعدها در این مسئله هم عنوان خواهد شد. و این مسئله من میخواستم فقط بگم. و همین خبری که در مورد ترکیه هم هست، من لینکشو دوباره میدم، دوستان خواهش میکنم اگه امکان داشت اینم انعکاس بدن، ایشون هم ممکنه رفتی به مهدی داشته باشه، چه آمریکا ویزاشو چه کنسل کردن. این محترم اتاق از وقت شما صداتون اصلا ایشون مثل این که از اتاق رفتن بیرون دیسی شدن. خب الان نوبت نادر هست فکر میکنم. نه درسته، خیلی خوب. خب پس میکروفون در اختیار شماست. مرسی جهانگیر عزیز، خسته نباشید، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. سلام میکنم خدمت دوستان و عزیزان. من اول چند تا نکته رو بگم که هم تو این دوست صحبت دوست عزیزمون که دیسی شدم اسمش رو آدم رفت، هم تو صحبت آقای بهروز و امیدی بودند و اون این که یک تفاوتی هست دوستان، کار روزنامه نگار با خبرنگار فرق میکنه. روزنامه نگار به عبارت ژورنالیست، خبرنگار همون رپورتر هستش. کار خبرنگار خبر پراکنی هستش. کار روزنامه نگار یا ژورنالیست نوشتن به صورت تحلیل هستش، به صورت تعلیف می نویسه. اینه که میگن روزنامه نگار خبر اشتباه داد، برای اینکه اصلا فرق روزنامه نگار و خبرنگار رو نمیدونن. حالا بماند که حالا در عرصه مطبوعات در داخل کشور ما بعضی وقتا هم میتونه این مسائل هم باشه، ولی اساسا مثلا این فرق اساسی هستش بین روزنامه نگار و خبرنگار. که حالا شما مثلا فرض کن توی خیلی جرائد خارج از کشور هم میبینید که روزنامه نگارها و ژورنالیست ها اتفاقا اینها مطلب مینویسن، خبر نمیدن. ولی خبرها رو تحلیل میکنن. کار با خبرنگار به عبارتی گزارشگر هستش. من البته در رابطه با این مجموعه یا این فیلمی که اشاره کردید، من این رو ندیدم و تحلیل‌های آقای نوریزاده هم من به اصطلاح اونقدر اخیراً اصلا دنبالم نکردم. ولی خب ایشون رو به اصطلاح از قدیم در حدود 20 سال پیش و اون زمانی که تو کیهان چاپ لندن شروع کردن به نوشتن، و زمانی هم که آقای هوشنگ وزیری و آقای مهرباه‌زاده که در به اصطلاح در قید حیات بودن در کیهان چاپ لندن و شروع کردن و به ایشون به اصطلاح جایی دادن که روزهای چهارشنبه مطلب نوشتن، خب مطالب ایشون رو هم من در قدیم هم میخوندم و میدیدم اینها. و خب یک خبرهایی هم البته اینجا اشاره بکنم، یک دوستی هم اینجا اشاره کردن، بله یک خبرهایی هم که در داخل کشور بود به ویژه بعد از جریان دوم خرداد به دست آقای نوریزاده میرسید و منتشر میکرد، از جمله عکس سعید امامی. وقتی که جریان سعید امامی پیش اومد و به اصطلاح اون کشته شدنش در زندان و اون سناریو کشته شدن و دستوری که به اصطلاح وزارت اطلاعات و امنیت به داخل کشور به مطبوعات دادن که هیچ کس حق چاپ عکس آقای سعید امام نداره، اولین کسی هم که منتشر کرد آقای نوریزاده بود. ببینید اصلا بحث اینها هم نیستش. یک موضوع دیگه هم به شما بگم که خیلی یک دوستی هم با خیلی با حدت و شدت میگفت روزنامه‌نگار خیلی مسئولیت داره. نه، روزنامه‌نگار همچین مسئولیت هم نداره. اتفاقا فرقه روزنامه‌نگار و آدم روشنفکر با یک نفر وابسته سیاسی یا به صورت عضو سیاسی یا یک جریان سیاسی در این نیستش که روشنفکر تحلیلی که بده هیچ مسئولیتی نداره. شما نگاه بکنید که در دو سه دهه اخیر خیلی ها قلم زدن، به صورت انفرادی مطلب نوشتن و تحلیل دادن، تحلیلاشون رو عوض کردن، هیچ کم خصشون نگرفت. ولی ببینید که همه میرن مثلا 4 تا 5 تا سازمان و کنیم هیچ مسئولیتی روزنامه نگار و آدم روشنفکر نداره. این فرقش با یک جریان سیاسی هستش که یک دوستی گفتش که مثلا روزنامه نگار خیلی مسئولیت داره. شما نگاه بکنید از مقطع انقلاب 57 تا حالا توی در این سه دهه، حداقل بیش از این سه دهه، بسیار از روزنامه نگار اومدن نوشتن. کدومشون مثلا مثلا یادتون هستش اینا و کدوماتون هستش که الان میرین رو به میز ما که بود. اما یک مسئله که بسیار مهم هستش این هستش که فکر میکنم که اپوزیسیون از منظر بعضی از دوستان اینه که هر چقدر شما خشنتر باشید، هر چقدر در ذهن خودتون دارید، این پرنسیپه. یک دوستی اومد اینجا مسئله دموکراسی رو اینجا مطرح کرد و گفتش که دموکراسی یعنی اینکه اینها رو بزنیم و به پا میکنیم. یعنی شما یعنی با اون دموکراسی که دارید به پا میکنی یعنی که بخشی از نیروی اجتماعی ایران رو دارید جدا میکنید. نمونه هایی که ما در مصر و در یمن و در الجزایر و مراکش داریم میبینیم. شما ببینید که یک هم تو در سوریه ببینید که یک دیکتاتوری های در واقع سکولار مدت ها روی کار آوردن، به قدرت غرب و پشتیبانی این ورور در منطقه گذاشتن و با نگرفتن بخش دیگری از جامعه هستش که با این معضلات اجتماعی و سیاسی امروز روبرو شدن. شما این رو در یمن میبینید، این رو در سوریه میبینید، این رو در مصر میبینید. شما ببینید در مصر یک به اصطلاح دیکتاتوری سکولار هم روی کار گذاشته بودن، ولی بخشی از جامعه را حذف کرده بود، بخشی از جامعه به اصطلاح متدین خودش رو هم حذف کرده بود و الان هم به این موزلات رسیدن. اتفاقا اینها در رابطه با همین دموکراسی که دوستان دارن صحبت میکنن تعریف داده میشه. اینها بماند از بخشی که من فکر میکنم کسی با اپوزیسیون رو طوری تعریف میکنه، یعنی اپوزیسیونی که بتونه که هر چقدر شعارهای پوتند به وجود بیاره. ببینید من آنچه که در این اتاق دیدم داشتم تصور میکردم همون دادگاه جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب رو این دوستان در ذهن خودشون، حالا مثلا آقای نوریزاده و دیگران رو میخوان. اصلا مگر مشکل شما آقای نوریزاده هستش؟ برای پیش برد اهداف شما فکر میکنید مثلا نوریزاده مثلا سد راه شما هستش که نمیتونید که نیروی اجتماعی خودتون رو به حرکت بیارید؟ این واقعا مسخره هستش به عقیده من، یعنی جوک تاریخ هستش. اگر شما فکر میکنید که زبان شما، قلم شما، رفتار شما و سیاست های شما چنان هستش که میتونه جامعه تکان بده، پس خیلی خیلی این نظر و تفکر شما باید تضعیف باشه که مثلا فردی مثلا نوریزاده جلوی شما بیسته. این نیست، بس این هستش که من برمیگردم به صحبت زندیا شاملو. شاملو یک کلمه، یک جمله خیلی خوب گفت، همیشه هم ملکه ذهن من شده. میگفتش که کسانی هستن که میان برای گله خودشون گفتن که چوپانی خودشون رو ثابت بکنن، بدون این که بدون گفت بدون رقیب نمیتونن چوپانی خودشون رو ثابت بکنن و حمایت از بسیار اون گله خودشون رو ثابت کنن. این همین مسئله هستش در رابطه با مسئله دموکراسی. دوستان عزیز، اشاره که دوست ما داشت میکرد در چوبه این رژیم، من بحثم حکومت و حاکمیت نیست، ولی شما بپذیرید در بدبینانه ترین حالت، در بدبینانه ترین حالت 10 یا 15% از این مردم جامعه ما امروزه طرفدار این نظام هستن، حالا به دلایل خودشون، به دلایل ایدئولوژیک، که به دلایل مذهبیه، هر دلایلی میتونه باشه. اینها شما چگونه میتونید دموکراسی رو برقرار بکنید که بخشی از جامعه ایران بتونید که به اصطلاح حذفش بکنید و دموکراسی رو با حذف شروع میکنید؟ اساسا دموکراسی با حذف شروع نمیشه، دموکراسی خودش رو زمانی تعیین میکنه که میگه من هستم. اعتقادات فرد یا نیروی اجتماعی مقابل نیست، این تفکری هستش. اینها و این رو من متاسف شدم از این که واقعا ما فقط به خاطر این که فقط در خارج نشستیم فکر میکنیم که هر کسی محکمتر، پرتمطلاقتر و مثلا دیگران رو بهتر اتهام بزنه. دوستی بود اینجا رو مثلا امنیتی کرد، ما نمیدونم این اطلاعات و اخبار رو از کجا بردن که مثلا امنیتی کردن، و از این منظر هستش که میخوان به اصطلاح هم به قول شاملو چوپانی خودشون ثابت بکنن، هم دموکراسی تعریف بکنن. نه شما اون دموکراسی که، یعنی من صحبت از دموکراسی کنم، دموکراسی کاملا موجود هست، چیز آسمانی را من فکر نمی کنم. من چیزی که از دموکراسی فکر می کنم، دموکراسی واقعا موجود در بسیار از کشورهای غربی هستش که جاری هستش، یعنی پذیرش افکار مخالف خودتون در به تا اون چارچوبی که ما بتونیم که یک جامعه رو پیش ببریم. جهانگیر عزیز، از این که وقت من رو هم منظور کردید سپاسگزارم. مرسی. مرسی نادر عزیز. خب دلیل جان، الان نوبت شماست. حسین بعد. بسیار خوب، میکروفون در اختیار شماست. دوستان سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. خوشحالم سه شنبه دیگری است و با هم هستیم. دوستان زیادی لطف کردند و در بحث شرکت کردند، من از یکیشون سپاسگزارم، ولی من هی منتظر شدم ببینم این یه نکته رو کش کدوم از دوستان عنوان میکنه یا نه. دوستان نگاه کنید، ما در ایران تیپای مختلف داریم. وقتی یکیسی صداش در میاد، تون صداهای مختلف داریم. تمام اینها رو میشه کاتگوری کرد و یک لات بی سر و پای لومپن رو شما یک ماه دو ماه به عنوان رهبر اپوزیشن بیاری تو برنامه تلویزیونید، من نمیدونم شما خودت چه کاره ای. خودت باید بگی چه کاره ای. قیافه های مختلف داریم، حداقل این حضرات، حالا میخواد بیلیاردر ایرانی توش بوده یا رئیس سلطنت طلبات توش بوده، هر کس که توش بوده بوده، ولی این حضرات به خودشون زحمت این رو ندادن که از داخل رژیم یه شخصی رو که قیافش لااقل مثل پرویز مشرف، لااقل مثل اردوغانه، یه کسی رو انتخاب کنی که قیافش اقلا مثل مثلا ثابتی باشه. جنایتکار در هر قیافه و لباسی میاد، ولی این شخص لومپن از سر تا پاش لومپنی میباره و شما این راه دادید بین خودتون. مگر خمینی کم ما بود؟ مگر ما قاتل کم آمده روی سر مناخه که شما میرید قاتل باز انتخاب میکنید برای ما؟ قیافه این شخص درست مثل همین کسانیست که ما هر روز داریم میشنویم شهادت های مختلف رو از زندان های مختلف خامنه ای، که زنها دختران دانشجوی ما در راه دانشگاه به اصطلاح تا خونه شون رو بوده میشن، به انبارهای مخفی برده میشن، اونجا توسط ده ها نفر تجاوز جنسی میشن، روشون ادرار میکنن. قیافه این شخص درست مثل همین شخص است که این کارا رو میکنه. شما با یک همچه قیافه ای روی هم ریختید؟ پرویز مشرفی نبود بین این کسافت ها؟ دوستان، نادر عزیز میاد اینجا و صحبت از این میکنه که اله و بله و چرا اینجور میگید و چرا اونجور میگید. دوستان، تمام این مسائل به همدیگه در ارتباطه. اون اشخاصی که الان دیدید که یک طیفی هستن آمدن میگن انتخابات آزاد، این مسئله با همون مسئله انتخابات آزادم در ارتباطه. چرا در ارتباطه؟ وقتی شما میای با یه قاتل دیگه مثل خمینی رو هم میریزی، آقای گواتلوب، و این رو میخوای دوباره تحمیل کنی به یه ملت 70 میلیونی، اون موقع اونو تحمیل کردی به یه ملت 30 میلیونی و شروع کرد به قتل و حذف و تجاوز و به همسر من پیروز آزادی عزیز تو زندانهای ایران بوده میدونه، داشت شهادت میداد که مثلا به زن کیانوری تجاوز کردن جلوی چشم خودش. این آقا سر تا پاش یک همچین شخصیست، سر تا پای این شخصی یک همچین شخصیست. کی میخواد اینها رو دوباره بر ایران مسلط کنه؟ ما میخواییم بپرسیم، سؤال ما اینه، حضرت موساد، حضرت KGB، حضرت اینتلیجنس سرویس، باز میخوایی خمینی قاتل برای ما انتخاب کنی؟ سؤال ملت ایران اینه. این نکته یه که هیچ کدوم از دوستان عزیز من بهش اشاره نکرده که این شخص از قیافش جنایت میباره، از قیافش تجاوز میباره، از تون صداش جز خیانت به مردم نمیاد. تون صدای هر شخصی نماینده معرف شخصیتش. دوستان، کسی ایرانی صداش دراد، من میتونم به شما بگم جز چه طبقه ایه، کجا وایساده، صداش در بیاد. نمیتونستن اینا تشخیص بدن که این چیه؟ پس خودشونم از همون دستن، خودشونم از همون دستن. سوال ما اینه، آیا در طیف اپوزیشن دسته ای هست که هنوز میخواد خمینی برای ما بیاره؟ سوال ما اینه. سوال ما بحث انتخابات آزاده. اگر دلیل و جهانگیر پاشنن آمدن تهران فردا تو ایرانی که شما دارید وعده میدید، دلیل و جهانگیر باید خفه بشن بعد این آقایون برن مجلستون؟ انتخابات آزادتون اینطوریه؟ امثال اینا رو بفرستید تو مجلس؟ بحث ما با شماست، اپوزیشن خارج. در داخل که معلوم دیدید که چیکار کردن، آبروی برای رژیم خامنه‌ای نذاشتند. دست یک یک اون هموطنان داخل کشور من میبوسم، ما حرفی با هموطنان داخل کشورمون نداریم. هموطنان داخل کشور بسیار هوشیارن، هزاران هزار باسوادتر از موسوی و کروبی توشون هست، هزاران هزار آدم حسابی توی ایران هست، و دیدید که چگونه میلیونی به خیابان آمدن و آبروی برای خامنه‌ای نذاشتن. و تمام این کارهایی که خامنه‌ای داره میکنه از همین است که آبرو ملت براش نگذاشت. این مسائل در ارتباط با همه. این شخص، این جامعه شناسی که عرضیم خدمتون، مجید محمدی، مثل که باز اینم با رادیو فرداست، نوشته اینا که آمدن طبق 400,000 دلار هزینه به روی دست سربازان گمنام امام زمان گذاشته، همین الماس فریب. ایشون اظهار نظر میکنه که این تحت به خاطر 4 موضوع انجام شده. یکی این که نمایش سلطه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر محافل و نفوذ به عمق جبهه اونا و اعلان این که بی خودی توطئه نکنین، ما از کارهای شما خبر داریم. دومی که تکرار ادعاهای علی خامنه‌ای مبنا بر مدیریت جنبش سبز از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیل که باید در آستانه 2 سالگی جنبش از رسانه‌های دولتی پخش می‌شد. سوم، به نمایش درآوردن ادعاهای حکومت مبنا بر وجود سناریوی دولت در تبعید و موقعیت جمهوری اسلامی در به دست گرفتن این جریان و سپس تخریب آن. چهارم، اثبات تلاش دول غربی برای براندازی حکومت اسلامی و عدم موفقیت اونها. محمدی افزوده است، همین آقای جامعه شناس، میگه این داستان جاسوسی ظاهرا برای اعضای بسیج تهیه شده است، اما بسیجی ها نیز فیلم ها و سریال های آمریکایی را ترجیح میدن و زاغه اونها بسیار فراتر از تولیدات بی کیفیت تلویزیون خامنه ای است. بعد الان دیگه بسیجی هم فهمیدن که این فیلم ها زیدن. ولی بحث ما با این حضراتی است. الان ببینید آقای امشب بازدار عدنا میخونم براتون، میگه شورای هماهنگی راه سبز امید، میان اینجا تک نفره به اسم شورای امید راه سبز اعلامیه میدن و تمام جنبش رنگارنگ ملت ایران رو که آمده خیابان و آبرویی برای جمهوری اسلامی نذاشته رو خودشون رو سخنگوش اعلام میکنن. صحبت ما ایناست. مرسی. خب مرسی دلیر عزیز. الان نوبت 16 اسدالله انگلستان هست و میکروفون در اختیار شما. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با برنامه اتاق فرهنگ و گفتگو تحت عنوان الماس فریب و چگونگی مقابله با پلیس سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بودید. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید تا سه‌شنبه دیگر که در خدمت شما خواهیم بود با برنامه دیگر. من مصطفی شکری هستم. این برنامه ضبط شده و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت.